دیکھ اللہ تعالیٰ یو آیت کے ذکر کئی آیت نمبر لسم چی انتظار کوا چی آسمان کے بدئی تا صرف لگے اخگاری اگر انتظار کوا چی دے خلقو تب آسمان عظمہ کی میں اس کی صرف دوش کاری نو دوش کارا کی دل دا لوگے سڑے اوگے سڑے چی لوگے دیر بے قرار کی نو دا نظر بے صحیح کار نکئی دا نظر مکی تے تیارشی نظر مکی تے تیارشی سکر روکر اور قوت نہ ملاوی گی نو چی قوت نہ ملاوی گی ناغت اکرو دنیا دن دن او دود دوش کاری پیغمبر علیہ السلام بدعا کرے و اہل مکہ و بانے چی خدای دا سے قحط پر آوالے لکہ دی یوسف علیہ السلام زمانہ کی چیز خلق کو بانے سنگ راوز پہ ہو نظری بانے دا سے قحط راگے چی صرف دا اسمان میں ازو خزمہ کی نسکی بارد صرف دود دود کھا لیتا لوگا پیرا لیتا ابن مسعود سے بوئی چی دی دم رتن سے جی پیغمبر علیہ السلام سخت دشمن ابو سفیان روز نگو بیا صحابی دے تو آگا وقت لیسو دشمنو ابو سفیان جرنے لے دب مکی چیف جنرس تازور تجوائی لوی درستیز لوی درستیزو دب مکی نو لوی درستیز پا چگو چگو رائے پیغمبر علیہ السلام سر روی خدای تو گورا دعاو در لوگی حلاکی ماشومان حلاکی در لوگی حلاکی سکی ماشومان حلاکی گی پیغمبر علیہ السلام دعاو کیونکہ پیغمبر علیہ السلام پڑھے رحم دلو دعا اکڑا یا اللہ بس دغا تکلیف پر رہے صحیح شو دعاو سر اولی کھا چیزا دمرا قاحت پر آگے چی چگے ہو گئی چرتا نو تسشین را رسید موضوعات دا صورت تاسو دے قرآن تا دا محمد رسول اللہ تصنیف وائے دا ٹوٹلی غلط خبر دا دا قرآن دا خپل زائب زان پا خپل گوا دے چیز دا اللہ کلام یم نمبر دویم تاسو دے نبوت تا دا پیغمبر علیہ السلام و قرآن تا مصیبت وائے حالانکہ دا برکت والا کتاب دا برکت پشپا نادل شوے دے تاسو ورطا مصیبت وائے دا برکت والا کتاب دے او دا برکت پشپا نادل شوے دے نمبر دریم د دې پیغمبر مقابله کوي نو ستاسو دا خیال چې کامیاب بشي دا ستاسو غلط فهمي ده ځکه دا قرآن چې کومه شپه کې نازل شوی دی په هغه شپه الله د قسمتونو فیصلې کوي دا ولیکه چې دا قرآن کومه شپه کې نازل شوی دی نو په هغه شپه الله د قسمتونو فیصلې کوي نو دې قرآن مخالفین له خدای خیر فیصله کړي طبعا نه څلورم تاسو دا پلی اخلی چې د پلار نیکه په لار روان یو ناغه گمراهانو نو په گمراهی روان یو پنځم چې الله تعالی د انسانانو یوازې جسمانی تربیت نه کوي روحانی هم کوي روحانی کوي د پیغمبر دعوت سره روحانی تربیت هم کوي د پیغمبر دعوت سره بیا دا بیان چې قیامت به ضرور راځي دا یو اټل حقیقت دی نه قابل تردید حقیقت دی او ورسره ورسره د فرعون او د هغه د قوم دا غید آزمائش تذکرہ دا حامیم خا حلم خا حلم حیسر حلم او میم متین نمانای دا اقسمو بالحلم المتین ز قسم کوم بخپل مضبوط او مستحکم بردبار ہے بہنے اللہ تعالیٰ ہوئی چیزا ما بردباری دی رضی اللہ تعالیٰ زلو خود نغسل چی پرنے میں زخپون نیولے و دیوال لما رفاظ کرے ہوئی اللہ تعالیٰ ہوئی سے پخپل بردبار ہے قسم کوئی زما بردباری دی رمز بودتا ہر سبر داس کو ستو صحیح شو عظم بھی لکن محل شکوی ہے بیت اللہ خدای کور دے وی ہر دل دو سور تزیز کرنا زما پہ اختیار کے مورد دل سڑے دل کل نپڑے خدا صحیح شو پہ خدای بردباری دارا چیار چالا موقع ہوتا حامیم قسم کو پا مضبوط حلو قلبانے والکتاب المبین اپا کتاب مبین بانے مبین دا صفت تلے کتاب چھے حق حق کی باطل باطل کی مبین لفظی مانا دا جدا کون کیا دا حق و باطل دا مبین لفظی مانا سر جدا کون کیا دا حق و دا باطل دا جائز و ناجائز دا حلال و حرام دا تور و سپین نو دا قرآن ہر سے جدا جدا کئی تور سپین گرم یخ رول اشبا خواه و بد جائز ناجائز حلال حرام دا طول سبیلا کئی دا لبی کتاب صفت دی اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ تَاكِ فَرَمُنَا ذِلْكَرِ دَا قُرَانْ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ پَشْبَ مُبَارَكَةِ نو چرتا بازی مفسرین و غلطی کرے دا یا غلط فہمی کرے دا چی دیل علی مبارکین مراد تینزل سمد شعبان مراد دا سمراد دا تینزل سمد شعبان دا غلط دا صحیح شو لیلہ مبارکہ قرآن نازل شو لیلہ القدر کی کلا نازل شو بل ذات صورت کہ اللہ و انا انزلنا فی لیلۃ القدر یعنی دا مسلمہ رچ نازل شو د میاش رمضان کی دا مسلمہ رچ نازل شو بشپد قدر کی وشت موایا وشت منا دا اللہ کا معلوم دا پشپا دا قدر کی چاپا آخرانو لسو شپو دا رمضان کی دا آخرانو لسو شپو دا رمضان کی دا شپا دا قدر کی نو دا سخونا چی یو در قرآن پشپا دا قدر کی نازل شب چی غب رمضان کی دا و بل دا پشپا دا برکت نازل چاپا شعبان کی دا نه نه دا دا یوی شپی دو صفت دی دا شپی دا قدر تا اللہ تعالی دا شپا دا برکت نویل دا دا شپا دا قدر بعینی شپا دا برکت تا ها هرچی پیندل سمه دا شعبان دا دا غیر پارزان لر روایت راگلی چی برکتون والا شپا دا سوالا دا برکتون والا شپا دا خو پاگه کسا اجتماع اجتماع نشتا نه پکې پیغمبر اجتماع کړی ده نه صحابه اجتماع کړی ده نه سلف صالحین اجتماع کړی ده بس حدیث کې پیغمبر علیه السلام وایي چې د شعبان د رمضان نه مخکې یو میاشت وه د دې پنځلسمه شپه چې وي پنځلسه ورځ څوک ورته شب برات وایي ورته نو دغه شب برات والا شپه حضور علیه السلام فرمایي چې د ماښام او د ماخوتن میاشت کې وخت دی په عبادت باندې ژوندې کوي کوم وخت د ماښام او د ماخوتن میاشت کې نو دا لیله مبارکه دا بعینه شپه د قدر ده كما ده شبه ده قدر في رمضان كي إلا أنزلناه في ليلة مباركة تاكي فرا من نازل كري دا قرآن فشبه مباركة كي إلا كنا منذرين أتاكي فرا مونغا يرون كيو فيها يفرقو وديك في سلقو شي كل عمر الحكيم الدهر يو كار شد حكمت تدك دي ما حكمت تدك مانا مضبوط في سلقو كار شوي الله تعالى قدر شبكي دے کال کے بس سے انقلابات رضی افغانستان کی بس سے کیفیتی کردے کا کبھی اکزیبا مدہ اللہ تعالیٰ پشپا دا قدر بانے فیصلہ ہوتا صحیح شوا پا پاکستان کی بس حالتی جرنیل سے بوی او کزیبا نو پا دوا شپا کے اللہ تعالیٰ فیصلے پی صحیح مضبوطی فیصلے امر من عندنا بحیثیت دا حکم دا جانب زمونا انا کننا مرسلین تاکی سرمونگا لیکن کیو برکت لا رحمتا من ربکا بحیثیت دا رحمت دا جانب دا ربستانا انہو والسمیع العلیم دا اللہ تعالی خار دے اور ایدن کے عالم دے رب السماوات والارض چه رب دا اسمانو دزمکی دی وما بینو ما چه مزد دی دوارو کی دی ان کنتم موقنی کتاس یقین کون کی ای لا الان استر معبود اللہ مگر دغا اللہ دی یحید من لکول کئی و یمیت و املول کئی ربکم رب ستاسو دی و رب آبائکم الاولین رب دا پلاران استاسنم بنو دی بل هم فی شک بلکہ دوی پشک دی یلغبونا بلکہ دوی پشک دی الغبونا علوبے کئی فرطق بانتظار کوا یوم تات سماو چکلا رات لبو کی آسمان آسمان نا مراد دا برا سپیس تر زمکی دا آسمان میں اس کی بدخان مبین پہ یو واضح سموک بانے واضح دود بانے یغشن ناسا چی دی با احاطہ چولی پٹول خلق بندی دوی دود با احاطہ چولی هذا غذاب العليم هذا غذاب درناك ربنا دوئي او رب زمونگا اكشفن الغذاب تلرك زمونگا غذاب انا مؤمنون مونگا ایمان راولون کیو انا لو مذکرا اصرنگ بید دوئي ده پارا پند غستل وقد جاكم رسول مبين اتا کس راغل دوئي ترسول بیان ونکے سمت واللو غنو نبیا دوئي مختاو کرده پیغمبرنا وقالو ادو مغلم تعلیم شدر مجنون لیونے یعنی دے ہوئے چیزا پیغمبر سرے تعلیم یافتہ لیونے دے سچے دے تعلیم یافتہ وہ صرف لیونے ورکز کرنے ویچے نور خلق پہ اعتراض کو رکھا لیونی جاسے خبر نہیں شکو لے لیونے سرے دے خوکر دیری قیمتی خبری کئی ناغیوی دا تعلیم یافتہ لیونے دے دے شیطان شیطانہ خلق إلا كاشف الغذاب تاكي سر منغرر كون كذا عذاب قليلا لك وقت پارا وإنكم غائدون أتاس واپس كدون كشف تبيا يوم نفس البشة الكبرى فاغ غزبان چه منغ بنيول تو مضبوط نيول يا لوي نيول ندا الله تعالى ورطا وارننگ ورکو ادا لوي نيول دوی الله تعالى وكا دا بدر ميدان كي كم دا وكا؟ دا بدر ميدان كي شدئتا ناز وفخر وفر قوت باني والله تعالى زيلة دا دغه بدشه کبرا ده دا خدای لوی نیول يوم نبتش البطشة الكبرى فاغور ازوالي شمون بني والكو مضبوط نول إنا منتقمون منغ انتقام غسطن كيو ولقد فتلنا قبلهم اتاكي سر حلاك لونغا مسكر دينا قوم فغول وجاءهم رسول الكريم اراغل ودويتا پیغمبر معزز ان ادو الي عباد الله اغوار طبي ادو الي عباد ادو الي يوم نادالة ما طرف تراشي او د خدای بندگانو ادو الی معنا ما طرف تراشی ادو معنا دادا چې د فرعون او داغه قوم ته پیغمبر وی موسی علی السلام ادو الی عباد الله دا د خدای بندگان یعنی بنی اسرائیل مال راکا دا د خدای بندگان یعنی بنی اسرائیل مال راکا آزاد کا إني لكم رسول أمين زتا زبارا يو رسول أمين أمانة دار الله تعالى على الله أبل خبره وتداوكا شدلو يه کوشش مكوي دا الله مقابلتي إني آتيكم زراتن كمتازتا بسلطان مبين بوازي دليل بالي وإني غصت بربي أزبنا غوانم فربزما أفربستاسو أن ترجموني ددينا شتاسو ما پكا انو سنسار کئی وحلم تول ہنولی اکی چلی تاسو ایمان نرار ایما بانے فات زلونا نلیو میں ایلون مانے یو قلق تشئی فدغار فودا دواو کد پروتگار پلنا انہا اولائی چدا خلق قومن یو قود مجرمون مجرمان فاسر بے بادی اللہ تعالیٰ ورطوئی چه فاسر بیبادی دشپی بود بندگا زمان لیل دشپی انکم متبعونا اتاسو فالو کول شید جانب د فرغونا وطرکی بارا و پرید سمندر را ون پزای والار موسیٰ علیہ السلام چو والا اصوار اخلاس اکلا نا پزای زای ادری دا سمندر مختلف کیسے پزای زای ادری دی إنهم جلد مغرقون تاكي سردا يو لشكر وخرق نشوي كم تركوا من جنات وغيون دير پر خودر دوی باغونا وغيون الاچشمي وضروع الفصلنا ومقام الكريم الاخيست خيست محلات ونغمت النعمتنا كانوا في آفاكي الجد پاغي كي مزيد كون كيو كذلك ام تغرن كما ملدا وعورسنا اوارك المندات ورشدنا قوم الآخرين بل قوم تاين بني إسرائيل تا فما بكت عليهم السماء پس نو جلا کري فده فرعون يانو بان اسمان والارض وزمك وما كانوا منظرين ندوی تا انتظار كيشو ندوی لوخور كيشو نو دیدا نا پتا ہو لگی دا چا اللہ تلوی فرعون يان طول خدا حلا کل نپس مکی ہو جلد نپس اسمان جلد طول قوم تباش نپس مکی ہو جلد ما اسمان نو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چی متقی مسلمان کل مرشی متقی مسلمان کل مرشی نو دد عبادت آغازائے چی دد سجدے کا ولی تلاوت کو دا اللہ بندگی کولا اغور پسیر جاڑی آغازائے ور پسیر جاڑی او آسمان کے آغا دروازہ چی پکم دروازہ و فرشتی دا عمل خیجو اللہ طرف تا آغا دروازہ و پسیر جاڑی نو اس پتہ ہو لگی دا چی مسلمان صالح پسیر اس مکہ جاڑی او وہ پسیر آسمان جاڑی اللہ تعالی فرعونیان الظالم زامن پسیر اس مکہ اجڑا اللہ بباد ویلا بارا ہاں دا صحیح دا حافظ یو ډیر خوشیر دی خو چې تا ته یاد نه دي کې رولمبی لفظ څنګه دی آن یادش کے وقت دی آن یادش کے وقت دی زادنی تو آن یادش آن یادت آن یادت کے وقت دی زادنی تو خلق خندا بود و تو گری آن تا ته یاد نه دي چې کله ته پیدا شو خلق خندل لکه ماشوم چې پیدا شي د څه کوي ژاړي خلق وایي مبارک شي مبارک شي حاجی باری مبارک شي مبارک شي خلق خندا بود و تو گریا خلق خندل اتا جا هم چونی زه کې وقت مردن تو لاسه ژوند تیر کړ هم چونی زه کې وقت مردن تو خلق گریا بود و تو خندان کوئی دا سے جوان تیر کا چی کلم رے گی چی خلق در تسی جاری اتا پا خندا خندا آخرت طرف تروانی ہم چو نیزے کہ وقت دا ہمی دولی کا سدا تاولی کا دولی کا کہنا دا خوڑیر خشیر در تو مولی کا او تیو مولی کا نا دا پا کاغذ سیوڑی کیا گاو بیا کلا ہو رہی اوی آن یادت کہ وقت زادنی تو مولی کا خلق خندا بود و تو گریان خلق خندل او تا جلل هم چونی زه زیست هم چونیزه که وقت مردنی تو خلق گریا بود و تو خندان تا سی جوان تیر که چه دا مرید الله که دی خلق گریا بود و تو خندان چه خلق هم چونیزه که وقت مردنی تو خلق گریا بود و تو خندان چه خلق پا گریان بی فما بکت علیم السماون و جلی دوی بان اسمان نزمکی وما کانو منظرین ادویل وخنو ورکیشوی ولقد نجینا بنی اسرائیل تاکی سرمو نجات وکڑو بنی اسرائیل تا من الغذاب المعین دسپکون کی عذابنا من فرغونا زلیل عذاب سشی؟ زلیل عذاب زکر فرغون خوی و دست عذابو چه خلق بی بیزتا کن سبی کن؟ خلق کی بیزت کو اللہ تعالی دے دیر بیزت عذاب صحیح اس بازے حکمران بھی بیجی نا اس نے بیزت کئی نا اب بازے حکمران دے ذریعے خلق بیزت کئی صحیح ناغا بیر خدای عذاب دی ناغا دے خدای بیزر بے خواہ سی اب اگا بیر خدای دیر پیجیم نا صحیح شو من فرغونا د فرغونا انه كان غاليا تاكي سرو دے غاليا دیر متكبر من المشركين المشركانونا ولقد اخترناهم امونگر دو انتخاب کرو اغلا علم من العالمين دو بن اسرائیلو اغلا علم اغلا العالمين دو وجد علم نپ مخلوقات بانمون برطر ورکوری وات و آتی دام ورکرو مندویتا من الآیات دور نعمتنا ما فیه بلاء المبین چپاغے کے واضح انام دخنے انہا اولائے تاکی سردا کسان لیقولونا دوی وی انہی الا موتتنا الاولا چدا پیغمبر منتوی دو مرگ نپس بچون دی پیغمبر تو مرگ نہ پس بجوان دی دا دی مرگ نہ زمونگا آغا مرگ مراد ہے چھ مونگی اپیدان ہو چھ مونگی اپیدان ہو نو مانا چھ مونگا ملو نو خدای جوان را چھو خوی دا محمد کنفیوز شو دے صلی اللہ علیہ وسلم چھ دیوی دی گرم مرگ نہ پس بجوان دی خوی دا سی آرامی آنے إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن منشرين أن يمونغا بياو قوابل جوان دي فاتو بآبائنا هذا كدا سيوي نظر من كلاران مرشوي دينا غولي نراج جوان دي كريشي كدا ماك نفس جوان دي تروسة بابي جوان دي شوي او نالا تعالى ويد اري وشيه وطاين فاتو بآبائنا راوڑي پلاران زمونغا إن كنتم صادقين كتاسو رشتوني أهم خيرون آیا دوی بیتر دی أم قوم طبعين أكا قوم دو طبع بادشا نا طبع یو دیر خب بادشا طبع یو دیر خب بادشا دی عیسائیو تلال تولی چه دی عیسائیو عدد پا طبع عدد پا دربار کی عیسائی عالمانو یو ذل ذکرو کو چی پیغمبر آخر الزمان با پیدا کی گی صلی اللہ علیہ وسلم نو دے اگا بیان سر حضور متاثر شو وی ما پی دوست نہیں ایمان رہا دسو ہوئے وی ما پی دوست نہیں ایمان رہا نو دے او خط ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پناہ ماں باندے انہیں پہ مرے پناہ لا پیدا ہوں نو یہ خط ہوئی کہ دا اگا پناہ ماں باندے چی زبتا بانی ایمان ساتھا زبتا بانی ایمان ساتھا نو اگا خط بطوری وسیعت پر خپل نسل کی پریخ ہوتا سکی پریخ ہوتا تو خپل نسل کې او هغه خط هغه په دغه نسل کې منتقل کېده یو تا بل تا بل تا حتی چې ابو ایوب انصاری لاس پر راغی رضی الله تعالی عنہ ابو ایوب انصاری د پیغمبر اسلام میزبان مدینه منوره کې ځکه حضور اسلام چې هجرت کوي چا کور کې دی راو دا کور پای دا ابو ایوب انصاری په کور کې دی راو نو ابو ایوب انصاری ورته چې تاسو په نوم یو خط ما سره پروته دی امانت کړی چا نصوص او کار باندې نه خط پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی پیغمبر علیہ السلام تو واقعہ ذکر کر جدا ډیر نیک سره دا باندې ایمان راغله اهم خیر القوم تبع والذي ندع قوم الله تعالی تبع کړو ځکه اغه تبع تدې تکلیفونه ورکړل چې په دې پیغمبر ایمان راغله والذين من قبل ما كسان مخكر دو عليك ما مونغا دا کړو دوی انهم كانوا مجرمين تاکي پر و دوی مجرمان و ما خلقنا السماوات ان دي پیدا کړ مونغا اسمان و ازمکا هغه چې مزد دي دوالو کې دي لا غبينا لوب كون کی نا د ما دنیا بار کړ دي کې دو فائدې دي یو خدا چې انسانان ځان لپاره استعمال کې خپل فائدې لپاره او دویم دا چې په دې حواله باندې خپل خدای و پیژني پدې حوالہ باندې خدای او پیجنی ما خلقنا ومان پیدا کری ما دادوارا الا بالحق مگر حقیقت دپارا ولیکن اکثرهم لا یعلمون خود دوی اکثریت کوئی گنا ان یوم الفصل تاکی سرورد فیصلے میکاتوم دا وقت دوی دی اجمعین دٹولو یوم لا یغنی مولا غل مولا شیع دا آغا ورزنا چی نبت جی دفع کولی ای مولا یو دوست عن مولا دبل دوستا شیع انس شیع ولا هم ينصرون انا بدوي امددو امداد کوئشی الا من رحم اللہ مگر آسو چه رحم کرے غبان اللہ تعالی دا اللہ تعالی غالب دے رحم والا دے ان شجرت الزقومی تاکی سربیند اوند زقوم تغام لسیمی دا خوراک دا گناگار دے کلمولی مغل دا زیتون تیل دی زیتون وید آسان دا زیتون تیل نو دا دی پویر که کم تکا تورا خاٹا چی پڑتای تکا تورا خطا پرتی آگی تا محل ہوئی کل مولی پشاند آخط دروغن زیتون یغلی فی البتونی اداب خودکی پخیتو کی دلنا یعنی دی اونی مزاج دارے چی سنگی اخری دا دلن لکا اور بلی دلن سکے لکا اور چی بلی کا غلی الحمیم پشان خٹکے دو دا غیشیدن کو گو خضو اللہ بہوئی چی اونی سیدہ سرے فاتلو رائے کا گئی راکشی گئی فاتلو مانا راکشی کئی الہا سوائی جحیم میزد سمند تا میزد دوزخ تا سم صبو فوق راسی ابی آوال ویسر دا پاسی من غذاب الحمیم غذاب دیشیدن کو گو زق فرشتہ بورتی وہ سکا انکا انتا تاکی فرطوی الحزیز و دیر عزت والا الکریم و دیر رسپیکٹ والا انہا دا تاکی فرط آزاد ما کنتم بی تمتنون آرچی اتا سو دیبان مشکولو ان المتقین تاکی فر متقین فی مقام الامین پزائی کی دی خیستکے فی جنات و غیون پباغنو او چنوکے یلبسون من سنلسن دوی باغستای من سندس غٹ ریخم ابریسم سندس وی غٹ دا ویستبرقل نرم ابریسم دو چسم ابریسم یو غٹ وی ابل نرم وی یلبسون من سندس و استبرق متقابلی آئیو بلتو مخب مخبان ناس دی کذالک ہم دارنگے و زوجناو انکابکم دیتا بحور العین الحوران غستگے یدعون فیا دیب غارب جنت کے بکل فاکیت الہر قسم فروٹ آمینینا آمینینا مانا دوی با دو ریجکشن محفوظ بھی سنو محفوظ ریجیکشن دیتا ہوئی چھتا ہے او شیخ ہوتا ایپل پکار دے او ہوئی چھے اویلی بند دے نا آمینین اللہ تعالی آمینین ہر شیبہ ہر وقت اویلی بندی چکم یو شیخ واری لا یذوقون فی الموتا اطیبا نسکی پدے کی مرک الا الموتا تل اولا مگر آغا مرک جنت دراتون انوان دے سکرے لے مرک مرک پکیوں نیشتا بس جنت کی ہمیں شک بندے وَوَقَعُوا عَذَابَ الْجَحِيمِ اَبَجْبَكِ دُوِلَا اللَّهَ تَعْلَىٰ دَعْزَابِ دَجَانْلَوْنَا فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ دَحِسِيَدْ مِرَبَانَئِ دَجَانِبْ دَرَبْسْتَانَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْغَزِيمِ دَالُوِيَ كَامِيَابِدَا فَإِنَّمَا خَبْرَ دَالَا يَسَّرْنَاو بِلِسَانِكَ چِمُنْغَ سَانْ قَيْدَا قُرَانْ فَجْبَسْتَا لَغَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شاید چدا مکی والا خبر بانے پوشی فرتقب انتظار کو نتیجے تا انہم مستقبون آدم انتظار کون کے دی نو خلاصر سورہ دخان چی دا قرآن برکت والا شپک نازل دے چی دا قسمتن فیصلی پکی کی دی بیا بیان دا دی چی دوی بانے عذاب را دے نو بیا چرے والے اللہ تعالیٰ قسم دے فرعونیانو ذکر کرا چی دا غی کردار دا سے انو نتیجے سشوا بیا ذکر دا قیامت د جہنم او د جنت او آخر د صورت کې دا چې او پیغمبره ته چې دا قرآن بیانې دی ته بهترین بیان باندې بهترین انداز باندې باید چې دوی په خبره ځان پوه کړی وې خدای د عذاب په انتظار ناست دي صحیح شو مونږ اوس تا خدای بیړه غر کړی ته په خبره نه پوهېږي صحیح الله تعالی وایي دوی بیړه غر کړه ځکه دوی ستا په ژبه نه پوهېږي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير الحافظ والله هو صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلوات کعب على المعلومات کعب بارک وسلم وسلم علیه. سورہ دخان موضوعات سورت کافران کو یول او ورد تنبیه ورکول چه تاسو وایه چه دا قرآن محمد دا زانه جو کرده صلی اللہ علیہ وسلم حالانکه دا دے قرآن هر یو لفظ دا وایه چه دا انسان لفظ یمنا تاسو دا قرآن دا زان دا پارا مصیبت گنئی حالانکه دے خود دنیا پا تاریخی برکتش پا بانے نازل لے تاسو وایه دا دے قرآن مقابل باوکو نمو با گتمن شو دیل با شکست برکو دا تاسو خام خیالی دا تاسو د خپل شرک لپاره د دې خبرې سهارا اخلي چې دا زموږ رواج دی لاران نکانو مکول دا د خدای په نیز باندې هیڅ حجت نه دی دا اثارات نه چې دا زموږ د پلار نیکه رواج دی بیا د هغې عذاب تذکره ده چې الله په اهل مکه باندې یو په جزیرة العرب راوسته پیغمبر اسلام یو بار د غورې ډېر ډسټرټک شو نو داسې لاسې اوچت کړی الله مجح علیه سینه کسینی یوسفا خدای داسې قحط پرا ول لکه د یوسف زمانه کې چې په خلق راوسته پیغمبر علیه صلوات و سلام ډېر ډسټرټک شو د الله مجح علیه سینه کسینی یوسفا داسې قحط پرا ولې دا دې د مړې خېټې ګمراهان کړې دي خېټې ډکه ده دې څه کړې دې مړې خېټې موږ وطن کې ضرور نه سلې مړې خېټه پارسي وي پخوا دا فارسي اوس دا وطن کې اوس ما په غند غري واجی او په خوا په ټول هندستان کې فارسي کې بچاوې نه دا بخانه فارسي به نه بسو لکه اوس څو هغه ریږي وای نو موږ دا ډېر دی ولا پېمې سره تعلق سره څنګه ریږي وای نه څنګه ریږي نو موږ دا سره سره یان په صدا سره نو په خوا فارسي دغه سرګاری جوه فارسي وای سرګاری جوه وسو دفتری جوه فارسي وای خو قرانانو نو فارسي به ویلا خلکو دا بدرې سره نو موږ به بڑا کېږو پارتیو پیغمبر علیہ السلام کو خیر اخیتا ہو رہو گی کی سنی بیا پارتیو ہے کہ بیا پکتو سو رہو گئی پھر جلو مجر علیہ فیلے کسی یوسفا خدا ہے ویدری بانے جا سے قحط راولے لیکن یوسف زمانہ کی جلا خلق بانے رہا ہوتا اللہ تعالیٰ رس ذکر کھئی چھ دائی تب از ازمکی اسمان مل کے سوائے دو نبون بگر سے نخ کارے رہا سکر ستر گیا پی دوری تو لوگی نا لوگی چھ دہاں نزیاد شی نبی اوزه کی دود ما دیگه که ترگی بین از آقا کنشی صحیح؟ او پی عمل احساس و خلان ترابوی مونگ ایجی ایمان را خوخمه او مره دلو که حلاق دلو که حلاق شوی ربنا شیخ امن العذاب اینا مومنون نو داولی که چی دا عذاب پر آگه خو بیا خود سر نزامن نشو بیا دا فرعون و دا غد قوم تذکره دا چی دا عبرت دا پار دا واقع کافی دا که پا قوت دولت و حکومت مانی نازانی دا دریوال شوینه فرعون سره قوت ورسره حکومت ورسره دولت ورسره خو انجام څه شو بیا د آخرت تذکره ده چې دا به خامخا راځي د مجرمانو انجام به دا وي او اخر کې دا چې قرآن ډېره ایغه نیغه خبره کوي قرآن ډېره سټریټ خبره کوي صفا دودره خبره کوي حامیم ونس اگین چې ایتونه د قرآن درې قسمه دي یو تا محکمات وی چی داغی معنی ام معلومی مفہوم ام معلومی معنی ام معلومی مفہوم ام معلومی دوین تا متشابہات وی معنی معلوم دا مفہوم نبی معلوم اس لکر محکم معنی اللہ وی اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ خبر منی یو دا پیغمبر خبر منی معنی ام معلوم دا مفہوم ام معلوم صحیح خصور اللہ وی و اقیم الصلاة منس کوي معنا کوئی معلوم را معنا دا چې اقیم الصلاة منس کوي خو مفهوم نه معلوم چې مس څنګه کو څه طریقې دا صحیح نړۍ تشریح به چانه غواړي دا ولا باندې غواړي نو یو محکمات دي دوه متشابهات دي الله او وعات الزکاة معنا یې معلوم ده زکات ورکړي معنا یې معلوم ده خو مفهوم نه معلوم زکات ورکړو څنګه ورکړو د کم مال نه ورکړو چاله ورکړو څنګه ورکړو د کم مال نه ورکړو چاله ورکړو نو تفصیل خبره ولا باندې معلوم دي چانه معلوم الله تعالى حج كي سيدنا ما نقو معلومة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ده الله ده فار لازم دي بخلق بان حج ده بيت الله سوچ طاقت دي تدرسدون لي سيد نوز مفهوم ما نقو معلومة خو مفهوم من ده معلوم تدي وشي وحاجي ده قدم با قدم بان يو اسپرد مولاد ده مرسلي سيد اكثر مولاد بكيو خطائي سيد اغير تين تي اكري یو مولا افتار نیولو ویتا پا دیکھتا تا خیریت ویتا چرنا شیو اغدر اپار کسی پا بیٹا لانوا مکار تا تاکر دے ویتا دماش پاگم حج دے مائش پش پاگم کی دستر گونا کئی روان دی پیلو کی بری سکڑی دیکھ کمپیکیٹی کتر عبارت دے صحیح نو دین متشابہات دی او درین مقطعات دی یو محکمات یو متشابہات او درین مقطعات نو مقطعات دا حروف دی دا رسولتون پاول کی حامیم طواہا الف لام میم اس دین دا خدای سمو راب دے صرف اللہ تمالو ہے پیغمبر علیہ السلام تو انہوں عمر میں صرف دی حامیم سمقصد دے دا الف لام میم سمقصد خدا دا قرآن کریم معجزہ دا قرآن کریم چی نصر دا چی صحابو دا پیغمبرم تقوز نکڑے صلی اللہ علیہ وسلم چی لدی لیٹر دا سمانا دا حامیم علیہ لام میم صحیح بلکہ مشرکین مکہ پیغمبر علیہ السلام بانے بلا عدیر ناروا اعتراضوں بے کول کول بے کنا دا جادو کر دے دا لیوانے دے دا دروغ جن دے دا چانت دا کئی دا سے کئی آغا سے کئی کلام کئی دین کئی صحیح خوچہ تا پتالیف کی دانشتا چی پتی حروف بانے پائی کہ یو قسم اعتراض کری من اللہ تعالیٰ فرمائی چی کم زیدہ چاہتا واس ورکم دا خبری نو ترغیق و خبر کوئی شی چی زی بند کم دا غان واغی طرف توجہ نسی من اللہ تعالیٰ ویش دامن دنیا تا خولی دی چی لکا کرانا گورا رو زی خلوف طرف توجہ نسی زیدہ رو نیتا چی پیغمبر اسلام نے ذاتا پول گئی چی علی اسلامیم تو وائی بیا بے علی اسلام را وائی حامیم وائی مانا سا صحیح من اللہ تعالیٰ فرمائی اخو ما فری ویل ورکڑے خلق تا نخلق خبری کئی کزا فری ویل نرنکم نبا سوخا خبرو کی نبا بدا خبر ہوگی بس یہ اسیز کم تو اسیز لیکن بیا خود اللہ خطا کم بیا خبر نہیں چکو لیکن قرآن کی اللہ واقعہ ذکر گئی چھ نمرود ابن سرخا بادشاہ و ظالم دعوے کرے تو خدای دے ابراہیم دور کے علیہ السلام ابراہیم دے میں تو خدای وینا ستار اب سوک دے ویدا غلی چھ مرول کے جندی کول کے نو تم دو قیدیان راوستا دوارا پانچی گاڑ کے بندو نو یہ ویرے ہاتھا و بلی پانچی کو نو ایک دو خدای سے فرد دائی چھ دے مرول اور جندی کول کے بیا زوم خدای کم یو میں مردو بل بھی جوندے کھت نہیں لے لے گئے جوندے لے امدق ہوئے غلط تعبیر ہو ابراہیم علیہ السلام زمین شیخ قیبو ابراہیم علیہ السلام پوشے سڑے کو پورا خار دے خونہ کیا ورکو نہیں جیتا ذکر چھے جوندی کولو اور جوندی پر خودو پر میس کے لئے فرق نہیں بولے صحیح دا قتلولو اور دمڑولو دمڑولو پر میس کی فرق نہیں بولے حالانکہ دے پر میس کے خودو پر کسمان فرق نہیں قتل تے مڑولو قتل تے سوئے مڑولو گئے اور جوندی پر خودو تے جوندے کولو گئے ابراہیم علیہ السلام بھی سڑے خر دے پر خبر نہ پڑی گی نا اگر لگ دینا واضح خبر توران بشو وی نو اللہ اگر دیاتی بی شمسی من المجر خفاتی ویارن المغرب چی دے سار نور دے مشرق کا راقی جائی نو تکو دے خدایت دعوی دار انسان دے مغرب میں راقی جائی صحیح نو سا آخو در غزن اصو آخو در غزن اس در غزن سڑی سا کری کے اثرہ گئی او اگر تاتوی جزا جزو قاضی سا ملا حل تو فیصلہ ہو نو تب وہ سرکی یار شرات ہوتا چلے وہ پہ قرآن مدری جی دے وہ پہ خدایم گھر ٹوکے دے فار قسم تھا تیار دے صحیح بلکہ دخل طلاق تم تیار دے صحیح لما لکھو خدای دیو بخی اگر دے ہوتا اسے کیس دے شریعت را گلو شریعت کیس فرد را گلو نو کم دو کسان چیو اگر پہ گوانو لم قسم بکو چھ خلق پہ درو قسم کئی لا اگر گوائی کئی نوال بے ہی لے قسم بکو چھ توخر پہ خدای قسم چھ زبر اشتہ وائم و درو گنو آئے صحیح نو پہ یو کیس کی دا سے اکر چھے کم دو گواہان رو پر راغلی ہو دو گواہان نو دا آغا فریق وی ویجی زمان دا گواہان وی دے قسم تا تیار دے یو سری قسم تا تیار دے نو زمان نکشوی ندے لے قسم نور کو دے بانے با طلاق کو صحیح پہ قسم کو تا دا من درہ دے دے چاہتا اختاری نا وی دا غلا بزا بردو وی دے بانے با طلاق کو نا غیو تے وی ترک نا چلا بقی شک نو ورتے وی طلاق تھی تیار ہے اگر وی جی آؤ وی وعدہ نے کرے نو سرے ہے بد بدش وی وعدہ نے کرے نا کر اتنا جی وعدہ میں نے کرے نو زمان نے کرے تلے پر رہتے دو وی تک تا دلن تلے ما خود طلاق ایس پر رہتے نو دخل کو خو پا قسم بانے سکار پا دروغ بانے سکار کسن گا سکتا چاچی کردار وی آگا توائی تزور از ربا درو آوی سو باس نخل ملا تو بس ریخ پر قبر دسی از جب لاو دبارہ ہوں در ہوں دوزوی دبارہ ہوں در صحیح کہ ملین دارو تاوان اور دکیم ہوتی سی صحیح دروغ لیو صحیح خوص پتہ میں کردار ختم شو کم دے ختم شو ختم شوئے نو تمرو میں مسترخا خوبت کردار اکڑے آپ کو دروغ تاوان در پتہ شوئے منچہ ابراہیم علیہ السلام ورطا ہے کہ خدا ہے سهار نور د مشرق نه راخېږي کې سهار د مغرب نه راخېږي وا نو کاغه دا ویل چې نه نه دا خبره غلط ده روغه نه مشرق نه راخېږي ته خپل ځای ته چې مغرب نه راخېږي دا ویل شو کنه مې بیا ورته دای شي چې اقوره مې الله تعالی فرمایي خو بکې ته الذي کفر هغه دا غرو ویل شو ما ولا ذکر خو له ولا ذکر چې بس ثابت صحیح لیک مور نه نه دا څومره بکواس دې کوله او بکواس دې ده اوس نو بکواس مه کوه والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالى فرمي زج نو غالم ظالم غلط خبر نشي كور ياخو ما فري اكشن ولا كرني فري بيل ولا كرني نزك غير غلط خبر زك كاي كفر اكل زب زي براك كفر يا كفر كوليش دي غلط خبر كوليش فقلي خلي كي سبورت كاي نا اغو استغفر ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سيرجع فقد مؤمن نشي سيرجع فقد كافر نشي صحيح they would be recompensed both of them would be recompense god taba badla milavi sahi no muqatta'at qurani pade bane awi maitraz nok dar qurani kareem ke ajaz de dozre muqatta'at murad mana da ko allah ta malumat humunga tawi ko de tafsir na hoy sahi wata tawi no de pase kamaya chale hamim pase na gade wal kitab al mubin aw qasam bi kitab al mubin bane wal kitab al mubin ala sara قسم بھی دی پا کتاب مبین بانے نو دا حامیم کیم دا تعبیر کرو چھے خا دا پا مانا دا حلم دا او مین پا مانا دا متین حلم او مین متین نو مانا اشوا چھے اقسم بالحلم المتین والکتاب المبین قسم کو ما بالحلم المتین پاگ کبھی بردبارہ اقبلے باندے چھے خلق رسر شریکانوں پیدا کہیں خلق را زامنم جوڑائی خلق را لنم جوڑائی خلق را لخزم منصوب کئی فاللہ تعالیٰ وی زمان برزباری سمرا مضبوطا برزباری را چی زاغیلم روڑائی ورکوم زاغیلم اوپور کوم زاغیلم جوندی پاتے کوم اغیب دی دنیا کے اوصوائیں صحیح کنی دیو سری کی وصف ماتا ہو رہے او اغا بان سوک الزام ہو لگئی الزام پر او دا اغا وصف دی نو کور بولا بغمون وانا لگئی صحیح اللہ تعالیٰ وی زمان حلو و برد باری ہے یبقا وی برد باری ہے چی خلق زمان متعلق سن ہوئی صحیح اصلا بیان بولا کیا بولا کیا چی خورا بڑا مزے کوا خوراک کوا سکاک کوا yes still you have some time سو وقشتا ہے ممکن نا چاہتا اللہ سم مراشی ممکن نا اس کو اخو کے ممکن نا جی سر مراشی نا اللہ تعالیٰ قسم کئی وقبل مضبوط حلم حلم مانا سب برد باری تا سب برد باری ہوئی برد باری ہوئی من دو ادھر ایڈر بردبار سمجھے دے صحیح یعنی کہ تیس سورم انسٹیگیٹ کے دے انسٹیگیٹ کی گینا یہ برداشت برداشت نا اللہ فرمائی چی اقسم بالحلم المتین قسم کو ما پا مضبط بردبار بانے والکتاب المبین اپا کتاب مبین بانے تو یہ ثابت ہو لکھا دا غلطا چی دا قرآن کریم دا سورت پسر کے لفظ کتاب راشی لگا دا ذرا غلط نو ردی مانا دارا چی دا صورت اکثر مضامین آغا دی چی دا پا سابقہ کتابونو کیوں پا تورات کیوں پا انجیل کیوں پا زبور کیوں پا صحف ابراہیم کیوں او چی لفظ قرآن ناشی دی کتاب پا دائے نو بیا مانا دارا چی دا صورت مضمونونا دا ردی قرآن کریم خاص دی دا سابقہ کتابونو کی نو بازی صورتونو کی دوارا آغا دی کتاب و قرآن نعلت حاصل دارے چھے بعضے مضامین دا سابقے کتابوں نے دی اور بعضے خاص دے قرآن نے دا یہاں ثابتہ بلا ثابتہ چھے لفظ مبین راشی لفظ مبین راشی نمانا دارا چھے سورت کی نقلی دلائل کو ذکر کی قصہ دا سابقہ امتنو نقلی دلائل مانا دا سابقہ امتنو یا دا سابقہ پیغمبرانو قصہ او کہ لفظ حکیم راشی نبیا عقلی دلائل ذکر کیجیے اللہ تعالیٰ بے کائنات و تذکر کئی آسمانوں نے تگو رہی عزم کو تگو رہی نہ انسان پیدائش تگو رہی رزق تگو رہی ہوا گانو تگو رہی اریل و تگو رہی مارغان ہوتا حیوانات تا اللہ اور دنیا نظام سنگ چلے گی ہم تاثر کا خدا نہ من دیتا عقلی دلائل ہوئی او کہ مبین و حکیم دوارا راشی نبیا کے دوارا قسمت دلائی ہوئی صورت کے دا مبین لفظی مانا دادا چھے آغا شے چھے دا حق او باطل پمیس کی امتیاز رہ گلی تو رو اس بھی یو بل سر جدا کئی خواہ بد دا یو بلنا جدا کئی نو دا قرآن صفت دا دے اللہ تعالیٰ فرمائی المبین چی دے خواب جدا کئی دے حق و باطل جدا کئی دے رہا و تیارہ جدا کئی دے کفر و ایمان جدا کئی دے خواہ مالا و بدا مال جدا کئی کلیر کٹ اخکارہ کئی چی دا غلط دے دا صحیح دے حامیم والکتاب المبین اللہ انزلناہ قسم میں دے پا کتاب مبین بانے اللہ انزلناہ یقیناً نازل کرے دا قرآن فی لیلت مبارکت پاغش پکے چی برکت ورکرے شوے دے نوزدہ لیلے مبارکہ پاغش پکے چی غیت برکت ورکرے شوے دے دینا مراد لیلت القدر دے بجائے ورطا اللہ تعالیٰ لیلت القدر وے لے دیزائے ورطا لیلت المبارکہ چی دا برکتش پدا بلے ورطوے لے قدر دا عزت شپدا قدر دا فیصلی شپدا قدر مختلف معنی دی سورہ قدر کے اللہ علیہ ذکر کے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یقیناً من دا قرآن نازل کرے دے لیلت القدر کے وما ادراک ما لیلت القدر اس لیلت القدر کم زائے دے ندا یقیناً پر رمضان کے دے ذکر چے اللہ سورہ بقرہ کے ذکر کے شہر رمضان الذي انزل فی القرآن میاش دا رمضان آغا میاش دا چی دے کہ قرآن نازل شوئے دے رمضان میاش آغا میاش دا چی دے کہ قرآن نازل شوئے دے نو اس میاش دا متعین شوئے چی میاش دا رمضان دا او شپے ہوئے چی شپا دا قدر دا نو اس دا سے خونی جی کہ میاش دا رمضان ہوئے دا قدر شپا بے بلے میاش کی جاتا ہے بیا وہ کنٹرڈکشن دا سی یہ تضاد رہ سی نو اس پتہ ہو لگے چی شپا دا قدر کیوں میاش کی دا رمضان کی دا او حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تتبعوها فی العشر الاواخر من رمضان دا دغش پی طلبو کئی فلسو آخرانوش پو دا رمضان کی او پا دغی حکمت بان اعتقاد سنت شو چی سڑی زان ریٹریکس کی دا خپل کاروبارنا دا بزنسنا دا اہل و عیالنا دا دنیا دا مشغلون او یکسوشی جمعہ کی تھی گی یکسوشی جمعہ تو پا دا جمعہ کی صرف ناس تھا کہ سڑی صرف فرض منزنہ ہم کئی ہاں نو دغا صرف ناس تے ہم عبادت دے نو اس دغا لسو شبو کی لیتو قدر خامخات کی ریگی تا تا بھئی آپا تبیی آنا خوکی رسول ارمان دے صحیح ستا پوے پیج بان ستا ریوارڈ لاکھ ستا پوے پیج بان نصف اللہ خان اپروز کا ریوارڈ لے گئے سکار پتن لے چوکر دواب چوکر دواب نا جوڑا بڑی کنی من تا نفس یا مجھے پسکرم بولو إلا أنزل الله يقين المنازل كريدا صفقا الخوي تو كان سر عمل كوز قال كحاجي باري آجي غني ستاز مداري أخي لدوداي مداري بزوغا نبال كورس مداري دي وقلي كذا كاجي غني وام لدوداي مداري بزوغا أو دو كورس مداري لدوداي مداري باسم ما غسكي يا بلا پروجيكت مرسنال ها؟ پروجيكت مرسنال كلا مستار المرسنين تجبولي بس مداري او کله کله ودا ته شو پښمنی ته زبر لګلې شو صحیح نو نو را په نو تیار وا زبر لګلې شو سه په دا په دغه دروازه ته ته دې په سو باندې ان از دیگه کو کې ودا ته سره تر دې جمعې مانځلا زمون دې علاقې له بابو ده دا د کلینیک ناغبر الله غلم دی یہ رجلی دا آخری لش پی چی دا کم کسان اعتقاب تناس دی نو بیغا چی سو کسانی نو مات بیا ہوا ہے نزب دوار وقت اور روڑا رہ دے صحیح نو ما تستاو کورا مشنی تاکو ہے کلینک پاہ ہے وینا کو بس توکل تاکو ہم کچی دورا کسان میں مقام ہو پیش بین روڑا ہے ہوتا والد میں خواب ایسا ہم دونوں روڑی سے کی قائنہ نو بیا کو دا حیات مرا تیار کر یعنی دا دنیا کی دورا منڈی خلق سے پارا بھائی روڑا ہے پارا نور سے خونیش دی نور سری حاصل نجوانی صحیح زمان یو بولی سب دیگه وی خلق وی زامن مولیان کئی زکن وی چی ڈاکٹر شی انجینئر شی سائنٹسٹ شی وی چی گیا و پیسے گٹی خوراک بگٹی روڑای بور سر ڈی رہی رزق بور سر ڈی رہی صحیح او کمولیا رہی کم نددو جو بمر شی وی خدای مورک کا تاس تا یہ پتہ نیستا ڈاکٹر بے روزگار اگر دی وی دو مولا ہو خیٹا دا چلگار و قبرستان إنا أنزلنا ويقينا منادر كري دا قرآن في ليلة مباركة دا بركة شبكي إنا كنا منذرين يقينا منغيو تنبيه والكون كي وارن والكون كي فا فيها يفرقوا. نو الله تعالی چې د مخلوق اصلاح کوي د انسانانو اصلاح کوي نو وارننګ ولا ورکړي چې دا کار پرې بس کا دا د تباہی ده د دې لارې نه واپس شه انجام به ډېر راغی دې ته وایي انذار. نو انذار انذار سره اصلاح کیږي انذار سره کی بشارت سره اصلاح نه کیږي بشارت سره چې خوشاله خبر ورکړي کدا کار دی وکړو نو رشه برته ملو شي ایو ملوي امن ملوي صحیح خو حساب ترټ ورکړي دا کومه لار ورځي الته بدر باندې سب نه کوي خو باندې باندې صحیح بیا دی وایي یو ټن په کار دی نو اصلاح کیږي إلا كنا منذرين يتينا المنغيو واضن ورقون كيفية فدغش بكي يفرقو فيصل قولشي كل أمر حكيم هر كار حكمة وانا كل أمر حكيم الله تعالى كل كارونا ده حكمة في اگر كي بظاهر بمونت زحمت كاري خباغي كيوم حكمة مظاهر بمونت زحمت كاري والسيلاب راشي خلق لكورو نروان كي نظر خود زحمت اوز دیکھے دا خدای سے حکمت دے اغاغ تمہارے دے صحیح دا چاہے اوزوان ظلمے زوئی دا اغنے واغس دا سنن دل پانے اصحاب علی ونے کی لگتا پانا خلوی زحمت دے و حکمت اللہ تمہارے دے چلے اوڑے واغس دا صحیح ذکر حکیم خدای کار دار حکمت نہ خالی نہیں گئی صحیح دیو جب قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آسان تکرہو شیئن وہو خیر لکو دیر کرتی او شی بستا بدشی او کار بدی بدشی خود نتیجے پہ اعتبار اغطار پر بہتر دے وعصا ان تحبو شیئن وہو شر لکو اور دیر کرتی یو شیئن اغب تخوخی خود نتیجے پہ اعتبار اغطار پر دیر نہ کارے اللہ دے نتیجے ما دے بدا نور پسی اللہ وی چو اللہ یعلمو انتم لا تعلمون فدی عقیدہ ساتا چی مستقبل بانے صرف اللہ پوئی لتنی پویا صحیح فیہا محبار کی رسلیو نیویار کی ہوئی بزنس مین پتہ نہیں چرتا دی یورپ مالک ہوئی تو سو دی بزنس سو مسئلہ ہوئی نا اغن فلائٹ مس شو اغن فلائٹ مس شو نا اغن بالکل دار شدی بس ہی وار ویری کلوز ٹو ڈیتھ سو چل پہ ہوشو لوئی خسارہ ورطا تکینا لوئی لاس ورطا تکینا اور اگر جیاز برمودہ ٹرائنگی میں پرے ہوئی مجھے تا پتہ ہو لگے دا نو باڈی نوز وٹس گوڈ فار ہم صحیح پھر اس کو میں صرف فائنانشل لاس ہوشو حکمت والا مانا كل امر حكيم هر معامله حكيم محكم معامله چې حکمت وي پکې او حکمت دا عبارت ده د حکومت نه چې د دنیا سیاسي نظام په دغه شپه باندې فیصله کوي دا ټول ابن عباس یې وایي چې د دنیا سیاسي اتار چڑھاو قتل پر ودل دا له دې قدر کې الله فیصله کوي چې په دې کې تکي وسکي د چا حکومت بلادي او د چا ختمي دي کم حکمران با عزت کے بابر دی او کم سڑے با بی زدکی دی او جیل کی باش برش کم یو با پانسائی تختی تور دی صدر جمہور دی چی نتیجہ بیسی اللہ تعالیٰ ویدہ فیصلی ذل عرض القدر کر کر خلق تا گاڑا افغان اور پیشکی کی غلط فتح نہیں چی فیصلہ دا شوید چی سبانہ بلا ہو لگ پی اللہ پیدا کر لی اپنے سپر سپر کو رم پٹائے چولی او بودی بلی چرتا پوری چرخی دا صحیح مدہ فیصلی اللہ تعالیٰ کی کلا جانب مرسلین یقینا منگیو لیکن کی رحمتا من ربکا الا کلا مرسلین یقینا منگلی کن کیو رحمتا رحمت لا من ربکا دا جانب درستانا الا ہو دا اللہ تعالی و السر سمیع او دے اوریدونکو دے العلیم او دے عالم دے پارشے باندے رب السماوات والارض آغا اللہ چی مالک دا اسمانونو دزمکے دے وما بین او ما او دا شیچ میزد دے دوارو کے دے ان کنتم موکنینا کچرتا سو یقین کون کیے لا الہ نشت دے معبود اللہ مگر دغا اللہ دے یحیی جلدی کول کئی ویومی تو ملول کئی ربکم دے رب ستاسو دے و رب آبائکم الاولین او رب دپلاران ستاسو لنبنو دے بل هم بلکہ دوی فی شکی پشکی دی یلغبونا لوبے کئی دے پشکی لگیا دی او لوبے کئی دے بل جون پسپورس کے خبر کو دے دنیا جون تو لوبے دنیا جون تو لوبے بابا عبدالرحمن نے کیا تکڑی دی دنیا وقت آسری دی دا وہ پسر پرتی خوری اوی نادانا نکتی دنیا بانی نازی جی خود دانایا نو تدا چوکے مسکری دی نادانا کدی دنیا بانی نازی جی خود دانایا نو تدا چوکے مسکری دی صحیح اوی چی بے خدای محبت لیها غا خلق چی خدای اگنور کرنے صحیح او سب دنیا سر محبت دنیا شاید مستر وی چی دے خدایا محبت کری حقا خلق نارینای وار اخراو خزی خریدی او اخیر کی زخیری دا دنیا مکہ و رحمانا دا ہمو وارا دا خورو زخیری دی زرمت اللہ سرشتے کریشتے دیوان متا سیفلہ نوے رستے سیفلہ خان لے دیں رستے زدیہ سے پاکستان تا خوان دن دا لگو ہے سیفلہ خان روی پاکستان سم بیٹھی رہا میں بیر رکھو کلی تب داشا سو میں انشاءاللہ ایمو بیراش لگ رب السماوات رب آسمان نو دے والارض دزم کے دے وما بین وما چمیت دے دوارو کے دے ان کنتم موکنینا کتا سو یقین کون کے الہ الہ نشت دے معبود اللہ مگر دغا اللہ دے یحیی جلدی کول کے ویومی تم لو کے ربکم رب ستاسو دے و رب آبائکم رب دپلاران ستاسو دے الاولین آدرم بنو بلوم بلکہ دوی فی شکن پشکے دے یلعبونا لوب کے فرتقب انتظارو کا فرتقب مانا فرتقب انتظارو کا یوم دا غور دے تات سماو چی اسمان رات لکے بے دخان مبین القواز دود باندے دخان مانا دود منگا لگے وائیو تا سورتا دود وائیو یغشن ناسا کور کئی بخار یغشن ناسا دا سی دود بھائی چاہ پیر رہے بھی پوشی کری چی پوشی دا کئی بخلق حافا غذاب العلیم عذاب و بیشی چی دا درنا کذاب دے ربنا دوی بوئی او رب زمونگا ایک شفن الغذاب آلرک زمونگا غذاب اللہ مومنون یقینوں ایمان راون کیو انا دا ذکرہ سرنگی بدوی نصیت با اللہ تعالیٰ فرمائی دا دی دود پر آتو با دی سنگا نصیت والی دا دی دود نلویا علامہ خدرین وقتی دا پیغمبر را گلے دا اغنے سبی توب زنک انا لو مذکرا سرنگی بیدوی دا پارا یا دا کم زین بیدوی دا پارا نصیت وست وقت جاؤ یقینا راغلے دوی تا رسول مبی پیغمبر سکارا سمت واللو عنہ خوبیات وی مخبر زور دے پیغمبرنا وقالو حدوی ہوئے معلم مجنون تعلیم یافتلے ونے دے سکر دادا سے اللہ لیانو پیو خبر بٹیں گے در نا او سکر بلٹیں گے در چی دا خبری بیس بیس و بولیان نو صحیح ندا سے کسان تبیوے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دروجن سڑے دے دا سرے دا دروجن سڑے مکشاتا خود محمد رسول اللہ کردار معلوم اغوی تل لے منے دا محمد رسول اللہ کردار پا انسانی دنیا کے انسانی کردار ہے تمہا توی لے منے بے کوش دے خبر خوزا میں نیسا دے خبر دا نبر از بے اغد دا شاعر دے نا دے غمبر دے اچھے لا شاعر دے نا کیا عقل مر سڑا اخوان تے شاعر دا سن صحیح بل از بے چاہتے بے دا اوہ تفوزو کہ دا کس تس خبر ہے لیوانے دے دماغ کار نکے لیوانے نو کاغا وہ پیرا دو کم لیوانے خدا سے خبری شکو ہے دارے چکے میں خبری کہی لیوانے خدا سے خبر مزا کورا دو سکت دور آرامیانو وی معلم المجنون دے لیوانے دے خوالی فائش سمیلے او شیار لیوانے دے فقالوا معلق بجنون داري تعليمي وطلي ونير ثم تولوا عنه بيادي مخبر زود زنا وقالوا ديوه معلم مجنون دا qualified لي ونير إلا كاشف العذاب يقين المنقال لكون كيود عذاب قليلا لقبمانا إلا كم عائدون خطاف بيا وفس كيدون كي شركتا يوم نبتش البسشة الكبرى يوم نبتش البسشة الكبرى فاقورس جمهم بقرفتو البسشة الكبرى فنوي قرفتوان دي الله تعالى وارنين بركو شدا خبدن اس لركم دا عذاب وما تا پتر تاسو بشیر ته بیا واپس لې نو رځي نه پس کوم غریب زماجي راځي باندې لوی غریب دي نه پس کوم غریب راځي اوبه ده او دې نه د دې لوی غریب ته مراد ده واقعیا ده بدر لوی اگر د څه مراد ده واقعیا ده بدر نو بدر کې الله تعالی دوی داسې غریب ته کو چې دې کو ډول نه وګو لو ویو ده کو باجی او رقاصي ور سره وي تاسو رقاصو ناچګری خد ناچګری جنہ کې ور سره وي او د لشکر روانو چنن بد محمد او داغه بلګر جنازه او بازو معاذ الله انا لله و انا الیه راجعون صحیح او نن د دا شر پسندو د دې د ریاست خاتمه وکړو او د زرو نه زیات خلق لشکر جوړ کړو رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره درې سو کسان او هغه تر وسایل ډیر محدود وسایل وخت ډیر محدود الله تعالی داسې غریب ټکو چې او یا کسان نه او یا جرنیلان او یا کسان نه او یا غټ غټ جرنه له خپل قبیلو سرداران هغه مردار کړ او نور او یا غټ غټ خلک ہدایت کړتا صحیح نو یو سل سروي په دغه طرف ته راغل او دینور منډه والا مکی طرف ته په شرم او شرم دې الله تعالی وایي دین لوی غریب برس یوم نبتش البطش تر کبرا پاو فضبالی چه من پا گرف گو البطش تر کبرا دوی گرف إلا ملتقي مولا يقين المنك انتقام قصدن كيو ولقد فتنا قبلهم يقين المنك لا كريو مقر دينا قوم فرعون قوم فرعون وجاءهم راغل ودويتا رسول الكريم المعزز رسول موسى عليه الصلاة والسلام الله تعالى وي فرعون تي ومعزز رسول الله غلو اغي تكذيبو كدغسي نتاسو لك هسلو بوري كي اغي سلو سر سرد قوم اسجد أن أدعو إلي عباد الله نريد وماني أن أدعو إلي دي بيغمبروي أن أدعو إلي كما طرفنا شيء عباد الله يا عباد الله أن أدعو إلي يا عباد الله بيغمبر دعوت داو هو ذو خدای بندگانو ما طرفنا شيء يوم أنا قوي دادا شي فرعونيانو تيوي جو ذو خدای بندگانو ما طرفنا شيء نظام خبره ومني او ذو معنا ان عدو الی عباد اللہ چی ادا قیماتا بندگان دا اللہ ادا قیماتا بندگان دا اللہ یعنی دا خدای بندگان مال را کئی دا خدای بندگان مال را کئی مردی بندگان نمرد بنی اسرائیلو چی اغیی دا بنیادی حقوقو نمحروم کرشیو دا اغیی حریت و ازادی سرد شویوا دا اغیی طول حقوق سرد شویو اغسب شویو او فرعون دا اغیینا بزگران جو کریو سیده جو کرو بزګرا او دا وی هیڅ هیومن رائټ نو دا وی هیڅ انساني حقوق نو نو فر موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته تقاضا وکړه ان ادو الی عباد الله چې دا خدای بندگان یعنی دا بنی اسرائیل ما ته راغی دا بنی اسرائیل ما ته راغی الحمدلله رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رب الانبیاء المرسلین محمد و علی اصحاب اجمعین نمبر رب الحمد و قادم اللهم صل وسلم القوان من دینا وعلمنا من وجه الله و قدر الله و علم وانا النهار الله خير حافظ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ أَيَتِينًا فَتَنَّا قَبْلَهُمْ نُدَ فَتَنَّا يَوْمَ نَرَى أَوْ يَقِينًا مُنْغَ آزْمَايِلُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ فَتَنَّا مَنَ امْتِحَان كَرَم ٹیسٹ كَرَم ٹرائل كَرَم سوق قوم دے فرعون پیج وائے عبد الله حاجی باری تے صرف لا خان پیج 47 یوم انا ایدا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ يَقِينًا مُنْغَ آزْمَايِلُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ أَرَاقِلُ دُوَيْتَا رَسُولٌ كَرِيمٌ معزز پیغمبر رسول کریم مانا معزز پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یو مانا صحیح او دیو مانا ولقد فتنا قبلهم ايقينا فتنا قبلهم هلاكرهم قوم فرعون بمعنى لا هلاكرهم هلاكرهم او یقینا هلاکرهم مسکر دی خلقنا قوم فرعون وجاءهم اراغلی ادویتا رسول کریم معزز پیغمبر موسیٰ علیہ السلام صحیح اس ما تاستویلو چی دا سلی رشتہ میں پاری نبا اللہ تعالیٰ کسی دیر اگلی نبایا نہیں ذکر اوڑان بھی اگلی بیان کری دی تفصیلات را کری دی نوز بس صرف ریفرنس ورکی پر اسو آئے چلو صحیح نوال تے خبور رسول قصص کے اپا سور شعراج اپا سور اعراف کے اپا بلا دیر سورتنو کی بار بار دا موسیٰ و دا فرعون کیسے ذکر کرے دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون کیسے بھی تفصیل کلے پا یو زاویہ ذکر کرے دا کلے پا بلا زاویہ ذکر کرے دا چیزا ٹول زوایہ اوپی جنے صحیح بلدستان پختانہ ہوئی سر دی تخلاص شی ہوئی سر دی تخلاص شی ہوئی سر دی تخلاص شی نو دا هر زاویه نه بیان کړی دا نو اوس بس صرف ریفرنس ورکړي چې ریکال یور مایند ډیټیل مې درکړي دي مخکې صحیح نو اوس موسی علیه الصلاة والسلام سوي ان عدو الی عباد الله ان عدو الی عباد الله نو دې معنی دي یو معنی ده د عدو ان عدو الی عباد الله چې ادا کوي ما تا حق زما ادا کوي ما تا حق زما عباد الله یا عباد الله او د الله بندگانو ادا کوي ما ته حق زما او د الله بندگانو نو د پیغمبر حق ادا کول څه دي چې ایمان پر راړي د پیغمبر حق ادا کول څه دي چې ایمان پر راړي صحیح کلو شیخ رحمت الله علیه وي وی پیغمبر سمولا خنو چې ادو علی عباد ابي سيرا کوي صحیح یغه د سمولا نو هغه به زما خبر ومني صحیح شیخ سیران اللہ علیہ فرمائے ویچے کم مولا وئی چیلے کے پیسے ہم جیب کیوں ساتھائی کم ماں سر انتبا در کم خبر ازما ہو رہی نویدہ دا پیغمبر وارث دے صحیح اوی خادر ویا ہوں کی دا ہویا سے خیرے والے رہے ان عدو الی عباد اللہ چی ادا کئی ماتا حق زما او بندگان دا اللہ صحیح شو یو مانا عدو یو مانا ان عدو الیا د قوم فرعون توی ان عدو الیا چه را کئی ماتا عدو الیا مانا را کئی ماتا سو عباد اللہ د خدای بندگان را ترا کئی نو بیا مراد د عباد اللہ نا دی بنی اسرائیل چه ما ترا کئی دا بنی اسرائیل تاست غلامان جو کئی زما دے قوم نا تاست جو کئی دی غلامان ما لے را کئی مانا دا چه آزاد کئی ما لے را کئی مانا دا چه آزاد کئی نو دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه پیغام دوی سی دا هغه پیغام دوی سی په فرعونیانو د پاره یو وی سی دا وا چې پر رب باندې ایمان را او دوی مې سی دا وا چې بنی اسرائیل دي ظلمن غلامان کړی دوی آزاد کا بنی اسرائیل دي ظلمن غلامان کړی دوی آزاد کا او څنګه غلامان کړی ما یو پاکستان کې سیاسي ځکه مې ذکر کول ما سیاسي پارټه پخپل پیغام کی صحیح او پخپل مهم او پر مشن کی چې د خلکو همدردی حاصلې سپلا خان نو په سټیج باندې وای وای کتا سمون کامیاب کړو مونږ بر دې ملک نه غربت ختمو مونږ بر دې ملک نه سر غربت ختمو مونږ سره ملګرتیا وکړي چې غریب ختم مونږ سره ملګرتیا وکړي چې غریب پر ما وې ما د قران پیغام دار چې مونږ سره ملګرتیا وکړي چې امیر ختم ما غریب تر هغه نه ختمې سو پر امیر می خبر شوه زکه دا غریب غریب کا دی امیر دی صحیح دا لاکي غریبانا د چر وجه غریبانا دا لاکي د عمر او وجه نن مغرما کې دوی ته حدیث بیان پیغمبر علیہ السلام فرمای عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ حدیث نقل کړي وی فرمای چې کیف اذا لبستكم فتنه سهالت بيستاسو چې کله د چاپیر تاسو چاپیر وای فرام علم چې کله د شاو خوانه مو فتنې راګیږي چې فتنې مو خپل سرکل کې واخلي نو څه حالت به ستاسو او عبد الله بن مسعود پیغمبر علیه السلام فرمایي دا څه فتنې به چې دانی چې پوری به پیدا شي په کلو کلو نو با فتنې چلیږي یحرم فیه الکبیر و یشب فیه الصغیر په دغه فتنه کې به ځوان ظلمی شي مشوم به ظلمی شي په دغه فتنه کې به مشوم ظلمی شي او ظلمی به پکې بوډا شي صحیح او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کی بدا فتنہ و اذا غیرت قالوا غیرت السنۃ کسوک اصلاح والا موجی سے بڑا پاسی او داغی اصلاح کئی داغی فتنی خلق کوئی او مونگ بانو دین بدل کر لیکن خلق باغی سر دور ایو سو شیرے سی خلق بسو ہے او مونگ بانو سنت بدل کر مونگ بانو دن بدل کر صحیح نو صحابو پیغمبر علیہ السلام نے تقو سکو ویجی دا با کلے دا شیبا کلے پیغمبر علیہ السلام دریس اینو وقت سوئی ورد دا خان دریس دا پختنو تا ذکر کر چاہتا نو دریش اینو ورد ذکر کر یو ورد ہوئی اذا کفرت قرآوکم وقلت فقہاوکم چکل تاسو کی دا قرآن عالمان ختم شی ادا قرآن لستن کی دیر شی قاریان دیر شی عالمان نہیں قاریان حافظان دیر شی عالمان نہیں یو دوے میں وہ فرمائے وقلت امناوکم وکفرت امراوکم چی لیڈران در کی دیر شی امینان در کی ختم شی امیران دیر شی امینان ختم شی امیر مانا لیڈر چی لیڈران در کی دیر شی او ٹرسٹ ورتی خلق ختم شی او درے میں وہ فرمائے ولتم ست الدنیا بعمل الاخرہ دا دن کم کار چی کی گی اگب ہم دنیا دا طلب دفع رکی گی دا دن کار بکی گی حضر پار بکی گی دا دنیا دا طلب دفع رکی گی یعنی ملاح صاحب ہم قسم کرے چی دا خدای دا پار بچا خبر نہ کرے صحیح زمان پا علاقہ کیا اوکر یہ قسم دا چانا میں تپوس کو میں دے سنگ سڑے دے میں دے سنگ سڑے دے میں دے تک ہوائے چی دا دی تاسو غرم ہوائے غرم نور بسو آئے غرم نور چی غرم نو ویده تا کوئی چه دی غرمینه دی سوی دشه دی غرمینه ویده دوست خود دورا خود غرر سره دی تویی سبر آکه گا حالا که تلا غرف آئی دی غمره که خواتا توی سبر آکه صحیح اصلا حدیث سنگ حدیث دی پیغمبر پورا حدیث حدیث دی خدا اکمال دی نسیوی موسیٰ علیہ السلام وی ان عدو الی عباد اللہ کرا قیماتا عباد اللہ بندگان دا اللہ یعنی دی رہا کئی دلی غلامی دا زنزیرون نے خلاص گئی آزاد گئی پلی انسان حقوق وردور گئی ذکر بنی اسرائیل تا تو فرعون نظام کے انسان حقوق نو حاصل اغی ملکیت نو تا اغی کور نو صحیح دا اغی پیسہ نو بس اغی بخدمت کو دا فرعونیانو او اغی بورتا لگا دوڑا ورکو صحیح شو ان ادو الی عباد اللہ ان ادو الی عباد اللہ او دا تصور قرآن کریم کی سورت القصص شلم پارک آیت نمبر 15 بلکہ آیت نمبر سلور نے والا وہ دکھا دیں ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون علا فی الارض دیر لوئی سڑے جوڑ شے وہ پس مکہ کے علا فی الارض مانا دیر لوئی سڑے جوڑ شے زانے دیر لوئی سڑے کرو مانا متکبر شے ہوئے باغی شے ہوئے ان فرعون علا فی الارض وجعل لها شیئا او د تقسیم کړو اهل د زمکه د مصر شیعه په ګروپونو کې ډیوایډ اینڈ رول د سټیکټکس بیسټ مانه ډیوایډ اینڈ رول صحیح صحیح ډیوایډ اینڈ رول قسم تامر خلق تقسیم کا یا په حکومت کوا کله یو ګروپ داغه خلاف استعمال او کله هغه د خلاف استعمال صحیح دا د دوی فرعونی ټیکټکس دا ټول فرعونی حکومت دا داغه روان یستضعف طائفة منهم کمزور کول یو ڈل دوینا بنی اسرائیل اگر یہ کمزوری کول نسلے کول یو ذبح ابناهم ذبح کول بے زوانان داوی مین سلاٹر بے کول چیز دوی زوانان دا وہ بغاوت ہوگی کہ زوانان لوئی گی سبق ہے بغاوت ہوگی ویستخی نساو اجوندے بے پری خوزلے خضر دوی اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ يَقِينًا وَدَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَسَادَ الْكُنَا وَنُرِيدُ اللَّهُ وَيُمْنَ إِرَادَةَ كُلَا أَنَّمُنَّ كِحْسَانُكُ عَلَى الَّذِينَ فَخَلْقُوا يَعْنِي بَنِي إِسْرَائِيلَ بَانِ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ كَأَيِّ كَمْزُورِ كَرِشُوا قُزْمَكَكِ وَنَجْعَلَهُمْ أَوْغَرْضَ دُوِي أَيَمَّةً سَرْدَارًا وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِسِينَ أَوْغَرْضَ دُوِي مَالِكًا اللہ وی موسیٰ علیہ السلام دے دے پار راو لے گو چی داؤں انسانان دی چی دے تا انسانی حقوق ملاو شی مانا چی آزادی ولی ورکو ورہ غصرے سردار دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی من اصبح آمنا فی سربه معافا فی بدنه عنده قوت يومه فعلى الدنيا العفا چاچ شپتی رکلا او سبایک پخپل سورنگ کے سرب سے تو سورنگ تن سڑا صحیح پکورم سے چلے سڑا دا نا صحیح نو حضور علیہ السلام وی چاچ شپتی رکلا او سبایک پخپل کور کے پا امن شپے پا امن تیرا شو سبا پہ راو خطا پا امن معافر فی بدنی صحت دے بدنی ٹھیک ٹھاک دے عنده قوت يومه دا کوم ورس په راوخه ده د دې ضرورت سره پوره دي دا کوم ورس په راوخه ده د دې قراس کا کوم ضرورت سره پوره دي فعل الدنيا العفا دی وې څه کوي دنیا خاورې نه څنګه وې څه دې څه کوي دنیا خاورې نه صحیح فعل الدنيا العفا او بل حدیث کې فكانما الدنيا جمعت له بحذافيرها بس دا سره خو بادشاہ دی لکه دې ټول دنیا مالک ځکه چې خوف پرته نشته شپه په خیر تیره کړه سبا به شپه په امن باندې صحیح بیماری نشته بدن صحیح سالم دی د دغې راحت ضرورت ضروریات سره پوره کیږي سبا بیا هم ده صحیح سبا دا موږ خپل ژوند په خپله ګران کړل مونږ د راحت لري د فکر نه کوو مونږ د آینده یو ضرور کار سوچ کوو نو ردی وایي با زموږ شیخ صاحب ټول خلک د لوړې نه په دوه دي لوړه پېږي اوچت ځای او دو زغریدو ته نو وی ټول خلک د لوړې نه په دوه دي یعنی ځان نشي کنټرولولی د بره ځای نه چې راکوزېږي نو بې کنټروله په لاندې منډه وي نو دا هلته هم دې دنیا کې مونږ دا منډه جوړ کړې دا لوړې نه دوه دي نو واپس خپل سبق اعدو الی عباد اللہ چی ادا کئی ماتا بندگان دا اللہ یعنی ازاد کئی ماتر انی لکم یقینا ستاز پارا رسول امین پیغمبر امین معتمد امین مانا دیانت دار او معتمد امین مانا دیانت دار او معتمد و اللہ تعالو علی اللہ دیم مانے دیم و اللہ تعالو علی اللہ زان روی مگائی پا مقابل دا اللہ کی اللہ تسر ٹیٹ کئی اللہ تسر کتا کئی دا خدای پا مقابلہ کی زان لوی مگنائی او دویا مانا وَاللَّا تَعْلُوْ عَلَى اللَّهِ او کوشش دا غلبی مکوئی پا اللہ تعالی بانے دکا دا خدای نسو جنگ گٹلے نشی ندا کوشش مکوئی چھے مون بے بغاوت کے انہوں غالب مکرا شو کوشش دا غلبی مکوئی پا اللہ بانے اِنِّي آتِيكُمْ يَقِينًا تَرَاكُمْ كَيْمْ تَعْزْتَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ پَوَاضِحْ بَيَانْ بَانِ یو مانا سلطان مبین واضح بیان او دو مانا بسلطان مبین پواضح موجزہ باندے پواضح موجزہ باندے چیغا موجزہ دا سٹک دا دا لکڑ دا جزمہ کی تیو گردے پیتان کی جوش اجدہا جوش وَإِنِّي غُسْتُ بِرَبِّ اس وقت پتا ہوا حکمران چی چیلنج کی او سسٹم والا چیلنج کی دیتا ہائٹریزن ہوئی ہر سنگا سسٹم جیوی ظالمانہ و جابرانہ متکبرانہ فرعونی نظام وی خو چې چیلنج یې کړي هغه وایي دا سټیټ لپاره خطره ده دا سړی څه چیلنج دا د سټیټ لپاره نو سټیټ لپاره خطره معنا دا ده چې بس د غدر تاپې تر باندې وګورې چې دا غدار دی دا د غدار څه سره اریان شو صحیح اوس دا بیا روسو پت لګی چې دا واقعي غدار دی او کنه دی اته لري روان کو صحیح نو و موسی علیه السلام هغه ته پته و چې دې چیلنج کوم نو دې په انتهایی قدم وشتای دې بس کې انتهایی قدم به ځته مخکې نه ورته پیغام ورک چې زما خلاف انتهایی قدم نشي ولې ځکه زما په شان الله ولاړ دی زما شان څه ولاړ دی الله و انی قلت برب ایتینا ما پنا اوتل دا پرب زما و ربکم پرب تاسو ان ترجمونی د دینا درجم یو معنا دا چې ما سنسار کوي ما څه کوي ځکه چې دا هغه زمانه د ټریټر صدا بسو سنسار چې مړ کې پکان باندې سړي کوي یما څوک پکان یې مړ کې چې ودر کی او دوی مان چې وا انی غصت به رب یقینا ما پنا او تد پرب دما او رب تاسو ان ترجمونی د دې خبرې نه چې قتل کوي ما و ان لم تؤمنوا لي اكثر تاسو فما ایمان رانړې فاتذلونی نو زمانه یو سنتشه زمانه سنتشه فدعا ربو پس دعا او قدر پروردگار پلنا ان ان هاولائے چی یقیناً دا خلق قوم یو قوم دے مجرمونا مجرمان موسیٰ علیہ السلام دا قوم کم قوم دے مجرمان قوم دے فاسر بعباده ما الله وتحكم چه فاسر بعباده تبوضا بندگان دما یعنی بني اسرائيل ليلن دشپی دشپی دید دشپینا او باس اللہ صلاح ان لکم متبعونا یقینا تاسو فالو کول شئی تاسو فالو کول شئی مانا یعنی فرعون بتاسو پسی خامخار آسی ذکا غا تاسو داس نپری دی چه شکر دی چه خلاص شمتی اغسر دا قطرہ دا چه دا قوم می دم رکال زفل دی چه دا بزما خلاف پینی کت مو باٹی ایک تی لہذا تاسو پری دی نوست ہوتا تاسو پسی برازی وطرکی بحر راوان اپریک دوا دوگرو یعنی التقو اللہ تعالیٰ ویدی راو رسید سمندر تا بو التقو دیدر چه غصو کم اللہ تعالیٰ ویدی شاو اللہ اسواد راو علا سمندر پر اوہا دیدر لاری جنگی کی بیا تقو رشا بیا انتظار کا وزد دویر در تفصیلی کی سقوی منتگرد در سو غارے نوزدر تا بس سر پریفرنسی زندگی چه وطرو کل بارا او پریگ در سمندر رہوان ولا پریگ در سمندر سنگا ولا سکا چه پلک تبانی ہو ناغسو شو دول دیال ازدار ہو لیگر وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَاوًا تاسو هغه یو مووی کتلې د ټین کمانډمنټس تا کتلې تاسو نه کتلې اچھا ته وګورئ د ټین کمانډمنټس وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَاوًا او پریک دوا سمندر رهوان ودار انهم یقینا دا فرعونیان ظلم یو لشکر دی مغرقونا غرق شوی دی په فیصله د الله کې دا آلریډی دې متعلق فیصله کړې دی وسکی غرق کیږي کم ترکو من جنات کم ترکو من جنات سمر پر خوجی دوی من جنات باغنا و عیون او واٹر فاؤنٹینز چشمہ آب چشمہ آئے آب تو اوگو چشمی کم ترکو من جنات و عیون و ضروع سمر دیر پر خوجی اللہ تعالیٰ فرمائے سمر دیر پر خوجی حالانکہ دا کفر دی شکل دبارکو دا کو پر سره بارکو د دنیا د لذتونو لپاره الله وش ما فرق سمر دی په مولې پر خو هیڅ په کار نه کم تر کو من جنات و عیون سمر دی پر خو دی باغنا و چشمی و ضروع افسنا و مقام کریم اخیست زایونا مقام کریم من خیست زایونا ارگون ارگ صحیح گل خانا خان وضروع ومقام کریم اڈیر خیستم زائنا ونغمت اللذتنا کانو فیئے کانو فیئا چودوی پائے کہ فاکینا مزے غستن کی فاکی ہمانا مزے غستن کی دیکھ میں ویتا فروٹ کا دیتا ہم عربی کی فاکی ہوئی سکتی مانے خلق مزے اخی استلزاز ہوتا رہی کذالک خارم دارنگ دے و اورسنا امنگ ورکل داٹو شیونا قوم الاخرین بل قوم بنی اسرائیل کا شیئی گا پاتی انشاءاللہ وقت بنی اسرائیل فما بکت علیہم السماو جو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی مسلمان چی مرشی ندزم کی آغازائی چی پا کمزائی دے عبادت کئی آغاور پسی انشاری او دا اسمان آغا دروازہ چه پا کم رد عبادت اللہ طرف تخیجی آغا دروازہ ہم جاری صحیح چه وقت دا عبادت خطوشی او وقت دا عبادت کولوشی او دے غزائی تا حاضر نیشی چه کم دا عموماً منظر پا رو دیجی نا غزائی پا جڑاش چه دا سڑے خود دیر کمیٹ لگی سوش حاضر نش نزمکت جاری صحیح او چه کلا عبادتو کی او اسمان تخیجی آغا عبادت نو نهار یو انسان زان لے اخپل بس دا دوگر کمپیوٹر ویب سائٹ دے کمپیوٹر ویب سائٹ دے یا اسکنی زان لے اپل پاس ورڈ دے پاگی ورزی ہے اسے یہ ویب پیج ہے پاگی ورزی حدیث کی تینا تعبیر کی فباب بانے دروازہ چی آغا باب یا آغا دروازہ نو وقت انٹرنس بائیو ویب سائٹ دستا انٹرنس دے نو ان دروازہ دے صحیح نو حضور علیہ السلام فرمائی آغا دروازہ اور قضی جاری چون کوئی عبادت رانا نو اس پتہ ہو لگے دا چھے کم ادر وے اراؤنڈ ہی کم کس نو خدای وہی نا پہ زمکہ جاری نا پہ اسمان جاری پہ فرغونیان و نزمکہ جڑ نا اسمان دیو شکر دیو خدای بھی کوئی اس دا دا سک جان دو غلو شکر دیو چھو حق شکر صحیح حافظ یہ راجی کا خبرہ کر رہے ہیں وے آندانی کے وقت زادنی تو شیر تاس قیاد دے کنے گا اس بے یاد آندانی کے وقت زادنی تو زادن پس پاس جو بدن ہوئی گئی آندانی کے وقت زادن تو خلق خنداب و ودوتو گریان کی ماشوم پیدا شنو سو کی پیدا کیدو سر خلق مبارک شده مبارک شده آندانی کہ وقت زادنے تو خلق خنداب و ودوتو گریا ہم چنیزے کہ وقت مردنے تو تاسی جوان تیر کرد زی مانا اوز جوان سا ہم چنیزے کہ وقت مردنے تو خلق گریاب و ودوتو خندان داسی جوان دے پاتے شا جوان داسی تیر کرد چستا پا مرد خلق اجاڑی اتا پا خندہ خندان دا خرس کروانے صحیح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل وفات کی دو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل وفات کی دو پا حلب کی داخل قبر دے تم دیکھ سیریا کی حلب یو خواب بائی کی دے لے حلب کی اسے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات نباد دے مدینہ منور پر خواب دے لے دیر ہے چکے غمبر دے ما زد بخت نہیں کر زد پریوزم صحیح زکر چیز ما پسترو کیا نقشی گر دی دی زی با حضور اسلام ناس تو دی زی ما سلام علیہ وسلم دی زی ما تغازو کو بلال دے خورا شا صحیح نویزہ چاہا کیسر نکر دی زدان کنٹرو کولے دغه سپرې په ډول لاړ صحیح روایت کړه چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو روایت دا چې د راغه مدینه ته وو حضرت عمر ورته حکم کړی چې راشه ویې نه شو ورته پراش نو د جلال مدینه منورې ارا تاسو سره په شړاش چې مدینه ته راغلو ته نو بس په شړاش ما د عمر ورته ویل بلان وخت اذان وخت وی بلال نن خو زمون ایمان بیا په هغه پیغمبر د زمانه په اذان تا تک اوس به اذان نشم کول به ما چې اذان ته نو خیاو پیغمبر ناس صلی الله علیه وسلم یا به کوم څه کومه ته خپل ځکور ته کې دنه ناس له فلک سات پات راځي په دغه تصور باندې اذان کو نو ما کې دنه یو ول ول الله صحیح ذکر دي چې بای اقامت کو ان نه مل مبارک شکل خان ها دا حرام قتل دی لیکر ان شاء الله ته خدای بو ته به بهر ځای لته مسجد نه وایي نو دې یو پیلر دین اگې ته به تاسو تکیا نه بولا اذان نه بعد دغه ناس او دغه حضور صلی الله علیه وسلم دروازه چې کوم دروازه نه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ وطن مسجد تھا میں تو بس آگا دروازے دلا سکتا ہے کنسٹرے گوا دروازے بنے کم نے دل پر آگل چھانا پہ تب اس پوچھتا ہوں گیر لوے گا دا اڈیر لوے جمع دا بلا خلق دی صحیح زب پیغمبر علیہ السلام سنگا پیش نو خلق اور توی ہوا کشم سے بین النجوم آخو دو سطور و میسک سپورج مائے دا سطور و میسک سپورج مائے خطا کی وینا اسے سب بلا نہا وی بلا نہا دے دروازے تگو رہا چیزا دروازہ ہو خوزی دلال تنو پیغمبر علیہ السلام کرا روزی صحیح او ویدی سنگا دا دروازہ ہو خوزی نو ایدہ سڑے چی دید پلر تی ڈڑا والے یہ پلر تی ڈڑا والے دا موزن صحیح نو سی دروازہ ہو خوزی دے خوزی صحیح او سی سنگا آگا روزی نو دے خامس خوزی کی بزدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بلال رضی اللہ تعالیٰ وقت بزدہ تناس آگا تا دروازہ ہو خوزی زکا دوالی متحرات کے حضر تحشیر کور کے وہ تحسک کور کے وہ کم کے ان دروازہ بنے ہوئے ہو بہن روات صحیح کمرے کی جگہ دروازہ یو نو آئے بان سے براوات تو یو بی بی صاحبے آئے بان سے براوات دروازہ کلاو بیانے کم پہ امبر باہر گیرے گئی اگر صحیح بی دیانے صحیح نو یو بر مختشان زر بے دروازہ ورکتا رکش صحیح نو دروازہ بے اوخو دیتا حضرت بلال فورا ایدار شک اور حضرت بلال بولار شک علیہ کبھر علیہ السلام روات دروازہ بس جب سنگ روات حضرت بلال بشروع کر اللہ اکبر اللہ اکبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله او جبا پرپسید پیغمبر تعالی کتر صلی اللہ علیہ وسلم اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ هغه ما کې دا ول ولوا ځکه پیغمبر تعالی کتر صلی اللہ علیہ وسلم اوس په زرد دا لمبه د وزن له خوا الله اکبر او اشهد ان لا اله اشهد ان محمد رسول الله نشم له پتی زواز سید ځکه چې بس کینه به ختم شي یعنی هغه ظلم د اخره مرګ کې نه د دې وجه په روه ځان نشم کړو کول او ته نه من بوای او زی به چت بخې دغه بل نه بعضا کوم لا چت باندې نو د دلال چت او خط او په مننن هر دوی مرګ له دنو حکمت عملی نه کار واسته صحیح وی دې ته امیر وی خو ما باندې زور مګو نشم کول د امیر حکم منم ته زما امیر د امیر حکم منم هغه نه سرتا دې کوم خو ناروا شرعاً فحرام کار دے امیر دے حکم نصر تابی کو یہ دنیا نظام نہیں چلی جی صحیح اید امیر حکم جی مانا خو عذر میں دے صحیح نو بے عذر میں جی قبول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل اس کار میں کی حضرت حسن و حسین راو اس دل دوارا صحیح تو پیغمبر علیہ السلام بچی آسان آئیو توی انکل یا ہم پیتا سا پیغمبر چلتا نوی نا خوش نا رضا کریم زسنگ نا کو رشمتا حضرت حسین تے ویزو اومد دلتا چی تا پیغمبر نبی مانو صلی اللہ علیہ وسلم چې جنه مال اوخوال زپوخ سوالی کوم تو کوټه بچی چې مال اوخوال زپوخ باندې سوالی کوم پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په خپل ځای بولی شي په مسجد کې صحیح او قابل مبالغه کینې دي دې کې شامل دي او پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم خلو مبارک کې اوتار واشه زکه تا دې ډیمانډ کو التفی ماشوم چې زور هغه لاس کې پړ او حضور اسلام صلی الله علیه وسلم اوتار ونی سه پر لیور پیدا ونی سه صحیح وی ته کو هغه دومره نه خفا کول نو بس اذان شروع او روایت دی چې دا ټول مدینه نه خلق منډه راواش صحیح جاء مؤذن رسول الله د پیغمبر مؤذن راغله صلی الله علیه وسلم دا کا اواز مانوس اواز صحیح او روایت راځي چې ټول مدینه د کورونا یو د ژړا اواز کو خلق در پیغمبر زمانہ بیان شو نو یو د ژړا اواز کو او بلال رضی الله تعالی هغه چې اشهد ان محمد رسول الله فی الوقت نیک مکمل نه کړی در څنګه خلق څه بلا خان الله وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِي وَاتْرُكِ الْوُذُوعَ وَنَامَةً كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ وَآغَنَامَتُنَا چوودي پاګه کې مزه اغستون کې کذالک کار څنګه رنگ دي واورثناها قوم الاخرين مونږ میراث کې ورکل دا ټول شیونه بل قوم بني اسرائيل وتا فما بقت عليهم السماء فسنوجد دلپد فرعونيان وبان اسمان والارض نظمك وما كانوا منذرين انوديت ان مولت وركريسوي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه ولقد نجينا بني اسرائيل ولقد نجينا يقينا المنجات وكلوا بني اسرائيل بني اسرائيل من العذاب المهين ذليلون كي عذابنا ذليلون كي عذاب لا تسلط فرعون ذليلون کے عذاب تسلط فرعون او تسلط فرعون تو بنی اسرائیل داسو چره دوی بنیادی انسانی حقوق غصب کړي او چکل بنیادی حقوق غصب شي د دین له عذاب بنشتا د انسان بنیادی حقوق چې غصب شي د دین بل عذاب بنشتا صحیح ځکه بنیادی حقوق دا نیچرل او فطری دي دا الله ورکړي دي ظالم حکمران غصب کوي الله ورکړي دا حق ظالم حکمران غصب کوي نو دې ته الله تعالی عذاب مهین دی چې دا چې حکومت په چا مسلط وي نه وي واقعي د خدای عذاب تر لاندې چې حقوق یې له غصب کوي ولقد نجينا بني اسرائيل ايتنا مجا پکړو بني اسرائيل تا من العذاب المهين ذليلون کی عذاب نا مدان تو ورته اولی کی ذليلون کی عذاب د بنیا د بني اسرائيل بنیادی حقوق غصب کول او طبقاتی نظام مسلط کول کم نظام طبقاتی نظام په طبقاتی نظام کې دو طبقه دي یو طبقه هغه چ په ټولو وسایلو قبضه او دې متفقه هغه چې ضرورت د زندگی وطن فراهم دي صحیح ضرورت زندگی وطن فراهم ما تاسو ته ویل چې په سیاسي میدان کې خلک وایي چې کوم ته به ووټ راکو اذن حکومت راغې نو غریب به ختم وو سبحان غریب به ختم وو ما یې دا فلسفه غلطه ده د اسلام فلسفه دا ده چې امیر ختم که عرب غریب ختمیږي ختم امیر نو چامل نه ختمي غریب بسنه ختمي صحیح او په دغه حواله پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث چې حدیث کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی چې زکات نه ورکړي هغه به تر د هغه چا نه چې زکات ورکړي حدیث کې هغه سړی چې زکات نه ورکړي هغه به تر د هغه چا نه چې زکات ورکړي نو دا خبره ده محدثین تشریح کړه چې نه وکړ زکات نو ورکړي هغه ځان سره دومره شی کړی دی نه چې زکات یې کړی شي هغه سره چې سره ضرورت نه سیوا دي خلق له کې جدا نه اته کوي خلق له حضرت ابوبکر رضی الله عنه زکات نو ورکړي زکات هغه ځان سره کار کړی شي پرې خوده نه سره ځان سره پرې خوده نه بس چې سره راځي خلق له کوم دوا صحیح ورته کې راځي ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے، حضرت ابو سعید نے کہ حضور علیہ السلام ان کا بیان ہو سفر خان او واجی غنی او نثار احمد او واجی باری کہ پیغمبر علیہ السلام ان کا بیان نو پا بیان کے ہوئے کہ من کانا معہو فضل زاد فلیعد به الا من لا زاد له، چاہ سر اچھی در ضرورت نا اضافی توشش دا توشش ہو پیجنے ضروریات در ضرورت نا اضافی مونگا توخوا یتاس توشش آئے چاہ در ضرورت نا اضافی توشش دا دا دے حاغا چاہ تورکی چاہ چاہ سر توشش نشتا ومن کان له فضل رکب فلیعد به الا من لا رکب له، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چاہ سر اچھی در ضرورت نا زیادہ سورلیشتا رائشتا دا دے حاغا چاہ تورکی چاہ چاہ سر رائب نشتا فذكر من اصناف المال، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مختلف انواع د مال ذکر کړل، چا سره چې ضرورت نه زیاته جامشتا دا دی هغه چاته ورکی چې چا سره نشتا، چا سره چې ضرورت نه زیات قلم شتا فار اگزامپل دا دی هغه چاته ورکی چې چا سره نشتا، چا سره ضرورت نه زیات، چا سره ضرورت نه زیات بستر شتا دا دی هغه چاته ورکی چې چا سره بستر نشتا، چا سره ضرورت نه زیات بوټ شتا دا دی هغه چاته ورکی چې چا سره شوز نشتا. حضرت ابو سعید فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے پیغمبر علیہ السلام یا دمرا تفصیل منتد شئینو راکو حتی ظرمنا انہو لا حق لی احد مننا فی فضلن، حتی چھے زمون دا خیال پیدا شا چھے ضرورت نا کم شئی زیادی تو آئی کہ حق نشتا اب آیت چاہتا ہوں نشتا سعید لیاز صحابہ کے بلا صحابہ دا سو لکا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اگر دا سر تشین اپنے خودا اگر دا سر برد یہ بھی قرآن کی مقام پر بیدا رہا کہ نور بیا خلق بانے رسی تقسیم کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ چھے دونیم سوا کالا عمر اللہ ورکڑا سورہ دونیم سوا کالا یہ روایت کی درینیم سوا کالا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درینیم سوا کالا عمر ریز زیادت ہے لابت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دور کے وفات سے ہوئے ذکر جلے اول آتش پرست پر ایران کی سشیر آتش پرست وی یووار کو یو چرس تیرے دم چرس کی میں خلق مطلب ماتا پوسو قدا سجی ویداد عیسائیان چرس تھی ذلی ورق نو پریسٹ لگیا ہو بے ماوی چھے زمار دا غی مذہب میں دالت خد نو ما عیسائیت قبول کر نو راتنم و باقیدہ ملتظم یعنی التزام میں کہو دا عبادات خوی یوشے زمان خوش نشو یوشے زمان خوش نشو چھے پریسٹ دا پیسو گریڈی کو نو اے ماوی چھے دے با پیسے غوانی میں خلقو بانے بے لگے خوی پا خلقو نہیں لگو لے زان لے پراپٹی جوڑا ہونا نو اے غمر شو نو چھے بل راگے نو آغا تر آغا بانا ہو نو اغا مرس زما پر جوان چی درائم را گئے آغا سڑی بے سڑی آغا بخل کو نا پیسے خوٹے خوٹو لے بے خضرت مندو نا بولے صحیح خوئے ہاں یا بے سلمانا با ما یو قافلو کت دا مدینی نا راگلو تجارتی قافلہ نزدوی میں مشاہدہ کو اغای پل عبادت کو چکم دا قافلہ دے رہا بے ما ورکی تا سوکے بے مونگا یہودیان بے ما چر پر راگلو دا ارضن نخلا ارضن نخلا دا خورما و مکینہ مدینه من اولی سوی ارض النخلا چه ده ارض النخلا را غلیو به ما وی دا ستاس دا دین زمان خواسته نیره یه قبولی کن نیمارت قبلو می خوزو بیا پدی خطا که نپادی کشو ما بزان سر موزی نوی دی وی چه فلانه او رضبانه امونگ پوچ کن نوی باغ و رضو و سرشو مدینه من اولی تراغم خوی دل کام چه راغلم او دودی که دارون زمان قتل ده یهودون و مزیر آنکلا کی دین خو بقی و دا خلص صحیح وی پدی اسنا کے دا خبر با مو اوریدی چیو پیغمبر برا دید یہودیان ربایانو با دا خبر کولی چیو پیغمبر با اللہ را لیدی وی بیا سمودا بعد مو دا خبر وارو چی آ پیغمبر مکہ کے راگل ہے صحیح او وی چکلا دا حجرت کو موقع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را گئے و قبا کے دے رہو او ما تا فتح رہی ہے دور طرح نوی چی راگل نو ما کو عیسائیت مطالعہ کرو یہودیت مطالعہ کرو نوی چی امی کتن اوہ پر لگ دو چی ام دغا دے نبی مسلمان شاو داس مسلمان چی پیغمبر ورطا دا خپل خاندان اہلیت ورکا او بے فرمائی چی دا زمان اہل بیت دے دا زمان اہل بیت دے لوی جنرلو لوی جنرل صحیح او داوت عمر رضی اللہ تعالیٰ پا دور کی دے دا بسرے گورنر سرشیو دا بسرے او بسر صوبا دار مالدار صوبا دا دے مالدار صوبے گورنر او دا بد بیت المال تنخام نخستا سیر بھی بنا خستا صحیح دا دا فرماو دا پانی بے روڑے دین بے ٹوکرائے جو روڑے ٹوکرائے بے جو روڑے بس کس نو ٹوکرائے بے جوڑا ہو لے نو دا یوی روپائے پانی بے روڑے صحیح مازیګر به واغسته نو د شپې به د اړینه ټوکرې جوړې سحر مازه په متصل به بازار ته ور ناغه به سلور روپو خرڅ شي سلور روپو بقاز شي نو دی یوه روپې به بیا پانه واغسته صحیح یوه روپې به ټول ورځ په ځان لګولا بریکفاست لانچ او ډینر او دو روپې په لار روانه شو غریب ورته ملاو شو سره به سبونه ور به چا مېرمان ور او سما رضی الله تعالی او ژوند داسې ساده و چې کله د بصرې گورنر شو نو هلته یو معمار راغله تاسو معمار بنا ورته ما نه یو کوټه پکار ده تاسو کوټه وای هغه یې جوړه ده او سلمان رضی الله تعالی عنہ ورته وی څنګه به جوړه ده زمانه تپوسو کا چې سمې تیریت به یې څنګه به وسات وی او والے به سورې موږ به سورې وګد به سورې پلن به سورې په هغه کې نه چې ستانه مزاج مطابق کوټه به جوړه ده مطلب ستانه مزاج معلوم دي وی څنګه به جوړه ده وی اذا قمت وصل الى راسك چودري کې نو سر باندې چت سره لګي و اذا تجعت وصل الى رجليك او چو غدي کې نو خپل دیوال سره لګي نو بس یو د خټه کوټه ولا جوړه چیت کو نه چته ولا واسه صحیح تر تر سره نه کوم دي اوچا کته به تاسو ګور لوم دي د سترم واچو نه به سر چت سره لګي صحیح او کپڑے ودا ته چولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا گیټه تاسو گیټه وای انکل صحیح او د ټول جما د بل زور سوانو کې د ګرو کوه ټول جما به سوپې ته د زور سنه نیو وار د بصری د خار نه بهر چرته روانو یو سړی په سر باندې بورې جوړه بوج ور غریب ستړ او پیر لږه راغله او سر سرمان او کته ساده جامې صحیح د زور سنو جامې جوړې یو ساده هنه پټکې والے صحیح په خو کې کمې چوټه وای سپلای دا سپلای هغه د دې تجربه د پټ دی د پام دی صحیح دا به شو لیبر څنګه حمال حمال حمال لیبر دی تولی ورته مو وای صحیح پورټ ورته مو پندی وای پندی زمو وای څنګه وای پندی نو وته او پندی ته ودا زما بوج ما سره یو نه پلان دی په دوه درمه او ودا کو پیرا نو وای له څه اس لار په بازار وا نو چې بازار ته راما وته ا د بازار خلکو څخه چې ګور څه په سر باندې پټ کوته یو سړی ور سره باندې کی تعارف امی السلام علیکم جناب گورنر صاحب السلام علیکم راکې دي دا به جواب هغه سړی وای چې دې سړی سره د حالت مسخره کوي چې ورته یو سړی راما باندې کوي ورته گورنر صاحب کله کله کني کړي نه سره وخت کوو نه به ته پاتیا ته وای دا دې غریب پورټر سره د خلکو په سر کې کوي خو سنجیده قسم خلکو خواري والا خلک چې هغه مسخره مسخره والا نه دي چې هغه ورته السلام علیکم صلوات الله علیه او ډېر احترام سره ورته دی زیږا من تر کې نو دې ملمه ده چې تاسو پوه شئ چې دا څوک دی دا څوک دی هغه د ایران گورنر دی هغه وینم دا دا چې اوس به گورنر ما سره چې ځوان دی چې تاسو حمال غنلې د پورټر صحیح نو غریب فلم حضور ابن او وی معافی غواړم ما تاسو کې ژوند دی نه دلی توحید را نشوي دی خدای دا پر ما بو معاف کړي او دا مې مون ته پیغمبر ویلي صلی الله علیه وسلم چې د مسلمانانو حکمران به داسي چې د عام خلکو په میس کې د امتیازي شان نه لري د عام بندګانو په شان یو عام بندې الا بدا مسلمان حکمران صحیح او پیغمبر اسلام و سلام ته وی چې کتا سو مسلمانانو سو حکمران یا صاحب حیثیت دا څو کته چې دې فقط ناسي خلق او تکت ناسي دې فقط ناسي او خلق او تکت ناسي او حضور اسلام و سلام فرمایي فعلم انه من اهل النار بس تاسو بیا پوښی د سړي جهنمی دي ځکه دې انسانيت توهين کوي جیسے کې دې دې انسانيت توهين کوي نو ورته وی چې او ټیک ته بس دا پاند اسمان راغی نو ورته نه پیغمبر مون ته دین تعلیم راکړی چې وعده کوم وکړه هغه وعده ده پورا کای اثر ته ورسه نو ما تاسو سره وعده کړی د پلانې ده چې دا پن بالتا اوس غریب ترخی پورې اوس بل غم دی ورته چې ما پر دوه روپو ورته وویل چې دا آفر ورته د دوه روپو حکم ورکړم ورکړه ورنه کوم په دې غوسه نه شي صحیح نو چې ورسېده پانډې ورته کېښود ویجي ما بیا معاف کړي وی ګوره تاسو غلطي کوته کړې زه تا پسې معاف کړم تاسو جرم کړی صحیح ما تا سره پانډ راړو نو تاسو جرم پڼ دی ویجي نو ما پېژندلې نه وی دا خبره چې نه پېژندلې ځکه ته ستړی وې نو که دې ته پېژندلې ته به نور هم ستړی کېږي اوس تا ته لږ آرام مېلاو شو صحیح نو تا غریب دی یاري جیب ته لاس ونه شي د دوه روپۍ ورکړي نو د سلمان رضی الله تعالی عنه ورته وایي زما هغه مزدوري گورنر وکیل ته ما مزدوري دا غریب ډېر پیسې دی بس دوه روپۍ راوځي نو وایي نو چې وایي ورته نو بیا ورته په سر کې وي دا یا ځان ډول لګوه په ستا د ورتي چې غریبانه وتې وایي صحیح نو دا حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه چې دې خلکو ځان د صحیح نه جوړو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی مونږ قول دا کوشش کو چې راتون کې شلو نسل له بصور جهادات پیدا کړو او دا حلال حرام امتیاز ختمي صحیح او پتہ نه چې زموږ راتون کې نسل به مونږ چرته په دعا کې هم یادې کنه به یادې څه پتہ لګي مولانا عمر چې پالنپور رحمت الله علیه فرمایي په څومره کم عقل خلک یو مونږ د اولاد مستقبل جوړو خپل مستقبل تباہ کړو یو سړی چې حرام حرام کیسره پاره کوي وې د اولاد مستقبل الک وی خپل نه ختمی دن کے مستقبل چې راغی او ان نشتا نو چې دا حرام او ارتکاب کې هغه ځان لا تبا کې ادا اولاد مستقبل جوړه ستا د مرګ بعد د اولاد مستقبل اصول یې دیش کړ دا غو دیش کړه جن جوړه ځان نه ختمی دن کے ژوند په قبر کې په قیامت کې هغه تبا کې ولقد نجینا بنی اسرائیل یقینا المنجات ورکړو بنی اسرائیل ته من العذاب المهین د ذلیل ونکی عذاب نه نماتا ثبوت لی وی سورہ القصص دا چکم دا اللہ تعالیٰ و فرمائے چی ونورید ان نمن علی اللذین استضعفو و نجعلهم ائمتا فی الارض و نجعلهم الوارثین چی دا موسیٰ علیہ السلام پیغام سا ما دا ارادہ اکڑا چکم خلق اغا محروم گرزو لی شبی دا فنڈمنٹل رائٹس نا دا بنیادی انسانی حقوق نا اغای محروم لکہ مثلا بنیادی انسانی حقوق سلی منورتو فریڈم آف سپیچ صحیح دا بنیادی انسانی حق ہے نمبر اول نمبر دو فریڈم آف ورک فریڈم آف ریلیجن نمبر تھری فریڈم آف اونرشپ ارے وہ سڑے حق لے کہ پنجائز طریقہ مانے اونرشپ تو پابندی کو بنیش نہ بولے اس مکان شاہ وستے بولے شاہ تو پابندی کو بنیش نہ بولے موٹر نہ شاہ وستے بولے شاہ وستے بنیادی انسانی حقوق کے لاکر دیا نو بنی اسرائیل دا غی اس حق نو بس اغیی لکر زناور استعمالول او سو وچے روڑائی بولے رکھولا اللہ تعالیٰ بھی مونگا ارادہ اکڑا چھے پا دے محروم طبقاتو بانے رحمو کن او دینا مالکان جو ان سے جوڑ مالکان تھی جوڑ صحیح وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ اصل خبر ادا ہے جدا پا کیپیٹلزم کی طب اگا دا یورپی او اکانومسٹ اگو ای ترسو پوری جدا کیپیٹلزم دنیا کی بھی او دا سودی نظام روانی نو یہ وقت روان میں من بدا سے پا ڈیڈ اینڈ والاڑو سے با یوٹرن کو رشن بڑھوان دیتے شو او اغبر دی دنیا اکنامیکل ڈیڈ سی جب آپ خیال سوچا نہیں تھی اگر ڈیڈ اینڈ تھا نلدشی بھی سو جاپان نن دا لیکن نکلی دی پاکستان فارن ریزرو دا ایک بلین ملان دیرا ہو دیتے نو پریزیڈنٹ تلے چائن تھا زکر ہم خدای کو یقین نیشتا خو بارکو کہ چائن ہم دا پاکستان دا پارا راجل کا پلار پاکستان دنیا کے اوپر دلیا حضور ہے اگر چی دا پاکستان اکثر حکمرانانو اگئی تک چاہتا خو افانا دا تک خو اگا قوم چی دی دا پاکستان احسان دا ایو ای زمین دنیا کے سکرٹر دا پاکستان دا جیو زکر چی دا ہوئی یو این او ممبرشپ بیا دی یو این او بیٹو دا کل پروگرام بیا دی مغرب سر اور تعلقات دا کل چا جو گئی پاکستان دا غیدہ احسان منی رہوئی چوز پاکستان مصر آر سکے صحیح پاکستان کے دا مشہور ہے وہی دا شین پاسپورٹ دا پاکستان چی چا درے نا پا ہر ائرپورٹ ہے دا کتار نا رہو بس وہی تابا لٹاو صحیح ورد وہی تابا لٹاو تلاش دا ہوگے دا واحد ملک چاہے چا پا ائرپورٹ بانے کچھ سے نال تا سپیشل کاؤنٹر دے وہی پاکستانی پاسپورٹ صحیح نا پاکستانی پاسپورٹ ایسٹم پر نہیں دے دے وہی تاسو آزاد وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقِينًا مُنْجَاتُ وَرْكَرَوْ بَنِي إِسْرَائِيلُ تَا مِنَ الْعَذَابِ الْمُعِينِ دَزَّلِلَ وُنْكِ عَذَابًا مِنْ فِرْعَوْنَا دَ فِرْعَوْنَا ځکه چې ازادي سلب شي نو د هغې نه به دخو ګوره ازادي یو داسې عجیب شی دی چې یو سړی قید کړه بند کړه چرګان ورکوه فلیمز ورکوه ګوټس ورکوه دې بلی بنی کېږي نه بلی بنی کېږي ځکه چې دا د د فطرت خلاف پابندي پابندي دا د فطرت خلاف وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ يَقِينًا نَجَاتْ وَرْكَرَهُمْ بَنِي إِسْرَائِيلُ تَا دا طبقاتی نظام نا دا ذلیل اول کی عذاب نا اور دا طبقاتی نظام سمبل سو کو فرعون من فرعون نا دا فرعون نا اللہ تعالیٰ فرعون تا سوی عذاب مدین ورطر ہوئی حالانکہ دا شخص حکل شخص اگا نشانت رشد یوڈوی عذاب صحیح اگا سمبل ہوئی یعنی اگر نم چی اغسطے شی مطبو ایدا عذاب دے صحیح اِلَّهُ كَانَ يَتِينًا دَيْهُ عَالِيًا دیر متکبر ہو عالیًا مانا من المصرفین اد حد نتجاوز کون کیو اسراف ست ہوئی لغتن دا حد نتجاوز کون کی تا نو پا ہر فیل کی چی دا حد نورواوڑی دیتا اسراف ہوئی پھر سوئی اسراف ہوئی وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ اَيَقِينًا اخْتَرْنَاهُمْ مونگا انتخاب کرو فضیلت مو کرو بنی اسرائیل على علم فسبب علم التورات على العالمين فنو مخلوقات باندھے اللہ تعالیٰ وی اول قوم فرعون نجات ورکو اد فرعون دا قرقیدون بعد اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا تورات ورکو او دا بنی اسرائیل تورات عالمان کر اچھی چا سر علم بھی اگر صاحب فضیلت ہے اچھی چا سر علم بھی اگر صاحب فضیلت ہے وَعَاتِنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ اَوَرْكَرُ مُنْتُوِتَا مِنَ الْآيَاتِ زُمْرَ نِعْمَتُنَا آیات پر مانا دنے مطلب وَرْكَرُ مُنْتُوِتَا مِنَ الْآيَاتِ زُمْرَ نِعْمَتُنَا مَا فِيهِ بَلَا اُن مُبِيل چپا دے کے یوازِ احسان دا اللہ تعالی صحیح اِلَّهَا اُلْعَائِ لَيَقُولُونَ نو اللہ تعالیٰ دا بنی اسرائیل ذکر پا دی مونی آدھو کچھ ماں کو ورسر احسان کرو خوچی دائی کل کفرانو کو نبیہ میں سمر سجی لکھتا ہے چھو کفرانو کو نبیہ میں سمر دائی نگویا اگا باٹم لائن لائے صحیح اگا باٹم لائن چھے اہل مکہ تا اللہ تعالیٰ پیغام ورکی انتا سلما سمر عزت دکھا نزی پیغمبر در اتون اولان صلی اللہ علیہ وسلم تا سو طول دنیا کے پسنور رکھنو بانے تجارت کو او چا پاس بانے ٹیکس میں لگو سیکھو ایکسپورٹ اور امپورٹ ٹیکس ہم چاہنا آبستو ولی چی دادا بیت اللہ کسٹوڈین دی دسو بھی دادا بیت اللہ کسٹوڈین دی پنارا باندے چاہ پل مال برابر سے بچکو لے لشو قافلے با لٹے لشوے قافلے با لٹے لشوے وہ دا مکی قافلے برا روانوا راب بم ورطا سلیو رکو صحیح غلوب ورطا سلیو رکو اگر کرام بے ورطا ویمون تا دعا کرے سکر نو دا من شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائے دا غد مانے اخلو کو سکردار پہلو صحیح سکردار ہوئے وی دا مولا احترام پہ وی او شیخ رحمت اللہ علیہ درد کی وی او مولا یانو اوی چلو شپیٹر کا سفر کا ہوئی انوی گوری جیب کی لگی پیسی ساتھ آئی دا وی آدھا کردار دا مانا ندا اوی کو غلط دربانی پیر شو انوی لوٹی کو بری خام خوا انوی کو پیسی در سرنی بیابا جوڑا بچی تلازی تجیب کرسی اِنَّ هَؤُلَاءِ يَقِينًا دَاخِلُكَ لَيَقُولُونَ أَلْبَتَ وَإِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقِينًا دَاخِلُ مَكَّةَ لَيَقُولُونَ وَإِذَا خَبَرَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی چې د مرګ نه بعد ژوند دی چې ورته د مرګ نه بعد ژوند دی نو دی وی دا پیغمبر په دې خبره کې خطا شوی د مرګ نه بعد ژوند دی هغه دا ژوند دی چې موږ خدای را کړی ذکر دین اولاد چې موږ پیدا نه نو مړو انوان اسلام موږ پیدا نه راو څه شو مرګ نو د مرګ پس دا ژوند راکو خو دې کنفیوز شوی دی دی وی دا د دین مرګ نه پس ژوند دی ای دز ایت میک سنس خبر دې کړه یا یعنی کله چې تاسو مخالفت کول غواړي هغه ستاسو خبره څنګه پېښ کړي دا څه خبره پېښ کړي چی دا کتی دا دا مرگ نباد جو خوی دے کنفیوز شوئے دے زکر دا جون من تا میلاو شوئے دے دین اولاد چی من پیدا نو اغا مرگ دا مرگ نا پس دے دا جون را خوی دے وی چی دا بل مرگ راش رقی نا پس جون دے Does it make sense? انہیا توی وی انہیا ندے دغه مرگ مونگا چی اغین بعد وندرا کولشی الا موتتن الاولا مگر دنبنے مرگ مونگا دنبنے مرگ مونگا چلا پیدا نو وما نحن بمنشرین انی مونگا بیاجون جکریشوی پست دیگوین مرگ تو دیگوین مرگ بیاجون نشتا سورة المؤمنون Let me find out if that is it. How? Nagadu. Ayat number who dirsh? Balki ayat number tinza dirsh neva. Pedam. Ayahidukum ayata peygamber taasdalda khabar kai annakum izamittum chikala taasum rashay. Pedam. Tinza dirsh. Pedam. وَكُنْتُمْ تُرْعَابًا أَشَيْتَا تُخَاوْرِ وَرْدُكِي أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَا مَيَتِينًا تَاسُ وَبْيَارَا اِسْتَيْشِ جُوَنْدِي یہ پیغمبر تاس دعا خبر رکھتا ہے دیوئی کہ تاسو ملشی خاوری ارکی شئی بیابا جوندی کولی شئی حی آتا لما توعدن سمرہ دا عقل نلر خبر دا چی دا دیر کما کئی مرنا باب جوند دا دا عقل نا ان هي الا حیات الدنیا ویدا سڑے کنفیوز دے معاذ اللہ دے کنفیوز شوئے دے دے خبر میں پوچھے ندے جوان چی دا دے خبر کئی مگر دا جوان دا دنیا دا مونگا نموت و محیا مونگا مریگو جوان دکیو و ما نقن مبعوثین او نی مونگا بیا جوان دکڑے شوی پس دا مرگ مرنا بعد بیا جوان دا نشتا مرنا بعد بیا جوان دا نشتا نو واپس خبر سبق لکان کا مترجک دے دے آواز خراب رہا دے خواہ اگر تو دے ہیڈ فون ارزم ہے تو دے دے دل تے پائے تے آواز چکھو من دے تو نسارا مدہ ہوئی کرے انہا اولا یقینن دا حلمت خبر کئی این ہیا الا موت تن الاولا چن دے آغا مر کیا دینا بعد جوند ور کولشی مگر آغا روان دینے مر زمونگا چنون کہنا لوں ناغینا بعد جوند مونگا ملا شوئے دے وما نحن منشرینا انی مونگا بیا جوند دکرے شوی پس دے مرگنا تو دے امکان دیشتا صحیح اس فرد رقبل خبر ہے لابو ریٹ تفصیل ور چکدا شوی چی مرگنا بعد خلق جوند دکی گی ندے زمونگ لاران نکار رنے من نکے اور گردر خلق آمون حالانکہ جو دا خبر ہے چھے مرنے بعد جو جوندی کی گئی دویما خبر ہے تائم دے چھے کلا پر جوندی کی گئی میرے معنی خدا رہا چھے نن پر جوندی کی گئی چھے پلاک جوندی کی یعنی کبھی جوندی کی خود ہی سکت چھے پاکو بے آبائینا پتراولے پلاران نکان زموں گا ان کنتم صادقینا کتا ترشتنی ای اللہ تعالیٰ اس یوبل ٹریک ہو گئی کہ اہم خیرون آیا دوی دیر بہتر دی دنیاوی اعتبار سرا ام قوم طبع یاد طبع قوم دیر نو دا طبع دا دا قبیل حمیر بادشاہ قبیل دا تو یمن کی آگے تسوئی حمیر نو دا دا حمیر بادشاہ طبع او طبع اصل کی نم ندے دا تائی کرتے نکری سے جمہور طبع نم ندے دا تشہر دا تائی کرتے فرعون نم ندے فرعون سے شدے ٹائٹل کے موسیٰ بن ریان یا رامسیس رامسیس رامسیس دی سیکنڈ اہم خیر آیا دالمت کا بہتر دے پا قوت کے اپ دولت کے ام قوم طبع اکن قوم دا طبع اگا بہتر پا قوت و دولت کے نو دا طبع دا یمن دا حمیر بادشاہ صحیح او دا نیک سڑے نیک سڑے ایم ایس سینس چیدے وہ کوئی عیسائی تشے ہو عیسائیو خو یو ذل دا پریسٹ بیانی واردو او پریسٹ دا مستقبل دا پیغمبر خبر رکول صلی اللہ علیہ وسلم چی جیسس وی مانا باز زما رور برا زی مانا باز زما رور برا زی the one who will praise اللہ سبحانہ و تعالی الاج and the one who will praise اللہ الاج سی دا اغی یو لفظ کی تعبیر احمد احمد لیٹل مانا صدا the one who praises اللہ الاج احمد مانا دا اور قرآن کریم کی عمدہ خبر ہے اللہ ذکر کئی ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد چیز تاصل خبر در کن لیو پیغمبر زمان رسو دا اغنی نامو بسی احمد دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نمونو کیا نام سر احمد نرے طبع دووے نو دا بکل پیدا کی وی دا خو اللہ تمہاری مرد وی نو تاز زمان گواہان شئی کہ ما اس نا پاغے ایمان راو تا پیغمبر بھی ایمان راو او دا قبل کاتب تاوے چھتر زمان طرف نا اولی چې ما په دغه بادشاه چې دا پیغمبر چې دا احمد به نامي او عیسی دا هغه ذکر کړی دی علیه الصلاة والسلام، ما په دغه احمد باندې ایمان راوړی دی. ما په دغه احمد باندې ځکه عیسی علیه الصلاة والسلام فضیلت بیان کړ چې د ده باندې ایمان راوړونکي څومره لوی ورچوز لري. یو حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته کله الله تعالی وویل چې ستا فالوور زه، ستا فالوور زه، د دوی رتبه به جنت کې د بني اسرائیلو د انبیاو برابر وي، بلکې بعضې به په رتبه کې لوړ وي د ابونا. صحیح. نو د پیغمبرانو هم تقاضا پیدا شوه، یعنې چې موږ هم د هغو فالوور شو، د هغو امتیان شو. صحیح. او په یو ګناه الله تعالی هغې فالوور کړل چې معراج په شپه باندې حضور علیه الصلاة والسلام ټولو دوه رکعته امامت وکړو، چې له دوه رکعته امامت وکړو ټولو ورپسې ولاړ وي، اټ مینس چې دوی فالوور شو. لیکن جو سوک امام پس ولاڑی دار امام پالا ہوتا ہے. صحیح. خودوی موسیٰ علیہ السلام بھی مسئلہ کی لکھ سخت ہو داغا طبیعت خود سخت طبیعت ہو اگر اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ رماد محمد رسول اللہ فالا ہوتا ہے ماد محمد رسول اللہ فالا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ورتا ہے یا موسیٰ ان استفیتوک علی الناس بی رسالاتی و بی کلامی او موسیٰ ماستا انتخاب کرے دا خلق و مقابلہ کی یو کو پیغمبری در کړی دا بل تا سره فرام بیهایند د کټن خبره کو ماچا سره نه لیکلی د پردې پنا تا سره خبره کو سور مخذیرت یو ته پیغمبري ویم دا چې پیغمبرانو سره هم زه ډایرک خبره نه کوم، ها ترو جبریل کو یا انسپایر کو، یا د جبریل کو ورته کو یا انسپایر کو تا سره فرام بیهایند د کټن د پردې د پنا نه لګیا خبره کوم در فخذ ما اتیتک چې دا کوم شی می درکړی دا ټیم ونیسا او په دې باندې قناعت وکړه وکم من الشاکرین شکر گزار شه. ده موسی علیه السلام پوه شو خبره سختېږي، استغفر الله صحیح استغفر الله صحیح دا سختي نه ده په کار په دې مطالبه کړه. ما زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه وی موسی علیه السلام ته الله تعالی ویل چې ټول فضیلتونه جیب کې ما جواب کړه نه بل چاله په دې دا دعا قبول شوې دغه دعا قبول شوې. صحیح. چې اخر راځي او اقبل محمد رسول الله امتی تایید ته په حیثیت د پیغمبر نه راځي، د حیثیت پیغمبر نه راځي، په حیثیت د تابع د محمد رسول الله بر علی صلی الله علیه وسلم. دغه وجه ده چې دې بده سحر د مانځو وقت راځي. حدیث مسلم کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام درې قسمه حدیث راځي د عیسی علیه الصلاة والسلام باب کې محدثین باب لیکلی دی، باب ما جاء فی نزول عیسی ابن مریم. دا باب دے پا بیان دا اغا حدیثو کی چھ متعلق دی نازل دو دا عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی باب کی سوئی دی نوے فرمایا چھ انزلو فیکم ابن مریم، ابن مریم برازی یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہو ابن صلاس و صلاسین سنا او دے با دری دیر شکال و زوان کی ذکر چھ کالا اللہ آسمان تخیجون سور عمر دری دیر شکالا ناقو the time of the space the beyond us the time of space na beyond the time of space na beyond chin be change is na time of space na beyond chin be change is na the number 2 death na number 1 change is na the number 2 mar na like change mar na sana ibarat se ke body decompose the body the andamun che ob sar kam taluq le da taluq se zor shi no da the ob sar taluq le di ob sar ro ro taluq le di sahi ha allama de rahi khabaro علامہ چه زندگی کیا ہے خناصر میں ظہور ترتیب تو جون سے شے دے the elements composition دے جون سے شے دے the element composition دے عناصر ترتیب دے چه اللہ تعالیٰ عناصر پہ یو انداز بانے کمپوز کو جون دے دے زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا اوی مرد سشے دے دے دے گئی ایلیمنٹ دی کمپوزیشن دے مرد سشے دے ناقوی جوان دے کمپوزیشن آف ایلیمنٹ او مرد دی کمپوزیشن آف ایلیمنٹ خبر دیں کہ اللہ مانے رکھا خبر کرے چی زندگی کیا ہے آن تو کہ وہ فلسفی سڑے ہوتا وہ پی ایڈیوں فلسفہ کی کرے وہ پی ایڈی کسی کر فلسفہ کی وہ پی ایڈی تو جرمنی نہ کرے وہ بیرسٹری لنڈ نہ کرے وہ پی ایڈی تو نہ کرے وہ جرمنی تو کرے وہ نو دے پہ یہ مسئلہ کی کنفیوز دا اللہ دا وجود باپ کی کنفیوز شو سکا فلسفی کو لگے یہ سوچ گئی جانا فلسفی خود سکت ابھی جگہ مجھے پہلے تقریر کیا دے فلسفی خبر رکھ دے میں یہ فلسفی یہ باغ کرا نوے التا دا دا حالوین وقت کر دو دیں پمکن چھوٹا ہوئے مدد دا بوٹا ہو گزمہ کا خوری نوے دے کے دا غٹ غٹ کا دوان ہوتا کہاں کا دو ہے دا غٹ غٹ کا دوان ہے او یو د مینګو ونه یو کتنه پایل دا مینګو د مینګو ونه خو ډیره غټه نو وېدې وې چې او الله ته مې بزات چا سره مشوره نه کړې دا اوس مناسب ده دا ضعیف بوټي چې په ځمکه خور دی خپله پنډه هم نه لري نو دې لاندې دا دومره اصل کې واقعا بڑا روز کر کړی ده صحیح نو دې لاندې دا دومره غټه مې وار کړې ده او دا دومره غټه ونه چې مضبوطه تنه لري مضبوطې شاخونه لري مضبوطې پاڼې لري هغې لې دومره وړه وړه مې وار کړې صحیح نو که ما سره مې مشوره کړې وې نو ما به وایي چې عقل دا وایي چې دا غټه میوه دا د غټې ونې سره مناسب ده او دا وړه میوه دا د ضعیف بوټي سره مناسب ده نو دې د ونې لاندې پرېوته آرام لپاره نو هوا لګېده سو یو مم یو ام پرس سره په دا خولو لګېده صحیح نو چې په دا خولو لګېده څوک کړ وی شکر دې چې طرف مشوره نه کېته چې کم کار کې نو دې کې خیری که زما په مشوره دا نه کدوله ګولې و دا را نه پات کړې نو فلسفیان خدا سی وی چې دوی له یې سوچ کوي سګي کې دې اس کې غل دا کوي دوی هر فلې د هر شی وای تا دې مثال وای تا دا وای تا سو سره یو یو دغه ډډ ان ته ورسې نو ډډ ان ته یو ورسې نو سره کنفیوز شي دا ډډ ان وی نو علامه هغه پر سټیو نو ډډ ان ته ورسې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایل چې شیطان به تا راځي نو تا ته به وسپرین کوي چې من خلقک ته چا پیدا کړی نو ته ورته یقین نه وای الله نبی به تا ته وایي چې من خلق السماوات والارض دا ځمکه آسمان چا پیدا کړی نو ته به یقین نه وای الله نبی به ورته من خلق کزا و کزا دا پلان پلان شی چا پیدا کړی نو ته به یقین نه وای الله نو چې په دې پروسس کې وځلې نو یو قیاس باندې پټ اینډ وګړه او من خلق الله چې خدای چا پیدا کړی الله چا پیدا کړی اوس هغه دې ستا په ایمان باندې هیڅ دی چې ایمان دې ختم کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا اسې ته نو لسی پر تاسو په ان یاره کا سلاسن پر چپ طرف ته چپ طرف ته درې دل چکانې وکړه او وا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا غره پر بي کو کی دوسه کې اعوذ بالله من الشیطان لا اعوذ بالله دا جاتینګی جنا شیخ رحمت الله علیه فرمایي بیا ګوزنه ته کوم منډه وای نو تبع حمیری هغه دا خط ولیکو او دای وصیت دا هغه ویلو چې دا خط امانت ساتي کله چې هم دا پیغمبر مبعوث شي صحیح نو دې به ارض النخله ترځي چرته ورځي ارض النخله مدینه منوره ته نو زما دا خط ورته ورکی چې دې ما په خپل فالو اوس کې قبول کی چې دې ما خپل اتباع کې قبول کی نو دا خط دا امانت را روانه دی یو لاس بل لاس بل لاس بل لاس بل لاس بل لاس اتفاق ته ګوره چې دا خط را ورسې د بتوره امانت دا ابو ایوب انصاری لاس رضی اللہ تعالی عنہ چلا تھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ او تاسو معلومه ده چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته راغی او هر یو سردار او مشر سړی او دولتمن سړی هغه دا غوښتل چې د پیغمبر هوست د شمله ورو تاریخ اهم واقعا ده په هیستوري کې د ټولو اهم واقعا سره چې د پیغمبر میزبان شي مهمان شي مهمان سجه مهماندار شي او د استامل مشي نو دی وجه هر یو سړی نه جې زمون کور د تاسو لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدای ته غړو سات ارچا غړو سات وینا بد زما دا او خبرې نه چې دا ځای سلیکټ شي دا سلیکشن به څوک زما دا او شبه کوي نو دا او شروانه وا یو مووی دی جوړ کړی دا سلیکټ لیبیا د لیبیا د مشر دی دا هغه فاند کړو قضافي نو دا موي جوړ کړی دا میسج دا کتل دا د کتل جنا ابو اجازه ته وګور کړه زرمه دا چې په شریف وګور دا ما ګور دا حرام ها نو تا و دا و دینه چې دې خرب نه شي ما حاضر زم ته دا په تو کې چې شو دا غره په دې پوزیشن کې دې چې نو هغه نقشې ته حالت ورکړي دا نو دا کوم اوشه ذکر کوي پیغمبر محمد کار کوي صلی الله علیه وسلم یو صرف ذکر کوي ذکر کوي نه او خر او هم ډیر شایسته کوي پیدا کوي صحیح د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اوخران هم سفیدی مایه صحیح وای چې څنګه څنګه رنګ سفیدی رنګ گویا سپینوا دام سپینوا او چون کې هغه حدیث کې د سپینوا ولا بزغینه هغه اثر هغه سره نو اني هاو اغه اوشا اغه داخله د یعنی داسې ټرین کړی ده په دې وخت کې هم چې هغه داسې روانه ده او داسې کوي بوی کوي. دا د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د کور ته چې رارسېده نو دوه درې وار سپینې وارې بیا هلته کې صحیح او چې کېناسته نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه هغه قرآن الله ته سجده ولګوله چې څومره لوی ما سره دې مهرباني وکړه چې زه به میزبان یم د چا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خو سړی غریب و ابو ایوب رضی الله تعالی عنه غریب سړی و فارمر سړی و نو فارمر کور کې غریب کسی د بزګرانو کور کسی صحیح نو بیا او الله صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ابو ایوب چې تفری هغه وسه صحیح هغه ویل ارسل الله برابر نو دا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کور چې ونه دا چې دوه چتو نو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل تاسو تکلیف کو به زما په خیال دا بر چې پتا ته طرح مناسب نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ورته چې ما له ملاقات له خلق رضی الله بتا ته مشکل چې خلق بر را ولي عوامل منوتبو مشکل یې څوک ضعیفان به چې کمزوري به نو دا ګراوند فلور ما لپاره چې صحیح او تاسو بر سوار له سره دی او سوار له سپی پیغمبر اسلام د ابو ایوب انصاری پور کې دی خدای قانون د شی وینو صحیح په یو ګټ کې به یو ناس ته بل ګټ کې بل ناس ته بل دیوال سره به صحیح او وجه ذکر د شپې په نوم به پچ دی په بستر باندې پریوت ابو ایوب راټو رضی الله تعالی خو چې ویره پس راپاس ته او ګټ کې تکې نه او ګټ کې نه دی ته د خیر کو دی په مون ته پته نشته چې د الله د پیغمبر سر کم طرف ته دی چې زمونږ خپې دا هغه د سر د پاخه راغی شي صحیح دا خو د ایمان خطره ده پیغمبر توهین کیږي صلی الله علیه وسلم نو یې خدای ته بس په دې ګوټ کې مناسب سوار د شپې سوار د سره دی په دا ګوټ کې پناسته ده سوار د شپې نو اینی هاو ابو ایوب رضی الله عنه حضور علیه السلام کور ته راغی نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه خوراک مراک سوش وی چې چا ماته یو امانت راکړ دې محفوظ دی بند دې پس کین دې کړې په دې کې په پوسټ باندې لیکل دي نو وی یو خط تاسو په نوم ما وکتل نه چې سب کې لیکلی دی او دې ما راوي کې نه بل جوړ صحیح ناغا خط ور تلاو حضور صلی الله علیه وسلم د جبه ماهر ما وست وی دا یو سره دی تبع هم یری دا بادشاہ تیر شوی د رن نه سوسه وکال روان او استاد تذکرہ د پریس په بیان کې و نو د تاسو باندې ایمان راوړل دی نو تاسو په نامه پیغام لیکلی چې ما په خپل اتباع کې قبول کړه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یې دما خپل اتباعو کې قبول کړ او څومره لوی شان دی الله قرآن کې ذکر وکړ چې اهم خیر من قوم تبع آیا دی به تر دې اکل تبع قوم والذین من قبلهم واقل چې مخکر دوی نو آل اکرام دا قوم ولمنگ هلاک انهم کانو مجرمین یقینا دوی مجرمان دکا تبع دی قوم نتقاضاو کنو ازت ایمان را علم تاسو تین ایمان را علی دوی مجرمان اللہ تعالیٰ ویدیا میں حلاک کرلو وما خلقنا السماوات او من ندی پیدا کری اسماننا والارض آزمکا وما بین او ما چنیزد دی دوارو کی دینے طول دنیا لاعبینا لوب کون کی یعنی من دا شیو ندی پیدا کری چی من گنی سکول لوب مکولی لوب یعنی لکا من چو دا سما مووی ندی جڑا کری اللہ تعالیٰ وی دا سا غرض لری دا سا حکمت لری چی دا دنیا میں سر پارا پیدا کری دا صحیح وما خلقنا السماوات والارض ما ندی پیدا کری اسمانو نازمکا وما بین وما چمیزد دی دوارو کی دی لاعبیلا بے فائدے لوبے کون کی وما خلقنا وما امونگا ندی پیدا کری دا دوارا شینا الا بالحق مگر دا حق دا ظاہرول لطارا ولاک او دا حق ظاہرول دا دنیا پا پیدائش کے دو حق دی داولیکا یو ذکر او بل فکر د دنیا مقصد نسودی دو شینا یو ذکر او یو فکر د ذکر معنا دا دا چې په دې نظام تا ته خدای را یاد شي چې دا اټو ډاینامیک نه دی دا خود حرکی نه دی د دې شاته څوک ولاړ دی دا نظام چلی الله تعالی وایي زه یو نیرو سیکنډ د دنیا نه نظام نه غافل نه صحیح تب دې په وګړي کتاب ته یو مثال ورکړه اجي غني چې یو مثال یې ورکړه دا نه ساوار شي دای چې کله سټلایټ دی صحیح نو دای د یوې لحظې لپاره هم دا سټلایټ غافل کیږي نه صحیح کمپیوټر باندې کنسنټریټ که غافل شي دا سیستم یو اکسیډنټ نو الله تعالی فرمایي د دنیا نظام نه څه نه نه سکند لپاره غافل نه سوره مومن کې وي چې ما خلقنا ولقد خلقنا فوقهم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله تعالی فرمایي د مخلوق نه یو نه سکند غافل نه تبھی خدا نظام سموت روان دے ادروائز دا زینیز او ٹریلین سٹار دا چه پا سپیس کی لگیا دی یو دلان سر روان دی ایکسیڈنٹ ہو لی دی زکا اللہ تعالیٰ کنسنٹریشن کیا گئی بانی صحیح او شکل اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹاو کی یو لوی قیامت براش صحیح نور اس کو میں بھئی اوبر سر اوجن گی سطوری او اسمانو بھئی اوبر سر اوجن گی اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتصرت اللہ تعالیٰ فرمائی کہ آسمانو نے یو بلاسٹ کی او دا سطوری رے ذرے رشیو پر مکر اوجن گی صحیح نو فرمائی وما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثر لیکن اکثریت خلق لا یعلمون پویگینا ان یوم الفصل یقینا رد فیصلے میقات دا وقت دوی دے اجمعین دا طول میقات نو میقات دا دو مانو دا پارا دا مکان او زمان دوارو دا پارا میقات یو سپیسیفک پلیس تم ہوئی اپوائنٹڈ پلیس او میقات اپوائنٹڈ ٹائم تم ہوئی دا مونږ چې کوم ځای احرام تړو د حج او عمرې لپاره هغې ته څه وایي میقات سفله خانه تیار یې کړه ان یوم الفصل میقات مجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا دا هغه ورځ ده چې نه به شي فایده ورکولې مولا یو دوست عن مولا بل دوست شیئا لږه غوندې یعنی دا داسې ورځ ده چې څوک یو بل ته څه فایده پکې نشي ورکولی ولا هم ينصرون انا بدوی سر امداد کولی شي الا من رحم الله مگر آسو چې چا باندې الله رحم وکړو انه هو العزیز الرحیم یقینا دغه الله غلبې والا او رحم والا دی الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى اصحاب اجمعین اللهم ارحمنا وارحمنا بالقران العظیم الذي ذكرنا بالقران ما نسينا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه ان شجره الزقوم يقينا وند الزقوم طعام الاثيم دا خوراك دي الاثيم دا غټ گناهګار ان شجره الزقوم يقينا وند الزقوم طعام الاثيم دا خوراك دي الكافر كل مهل ند مهل دو معنی یو هغه کافر چې ولي دي ملتن کافر څنګه ملتن کافر او دویم دا تیل چې وباسي د مسترد نه یا د هر سیډ نه صحیح هغه غاڼه باندې نو دې سیډ سره خاورې وي تیل سره صحیح خاورې وي نو هغه چې تیل څنګه وي نو هغه خاور ورسره هم بي صحیح او هغه ډېر داسې یعنی مخلي شوي هغه غاڼه سره صحیح نو خټه توره شوي هغه چې په دا ویښ کېني تکه توره خټه وي نو مهل هغې ته وایي هغه تیلو تل وي سخات داسې مینز څنګه یعنی سلیخناکه غونډې ته او تکه توره ان شجره الزقوم یقینا ولد الزقوم طعام الاثیم خوراک د لوی کافر کل مولې په شان دا غولی شوی کافر کافر تاسو وایي موږ ورته تانبه وایي نه کافر زیړ نه نه سپینم دی کافر دا سرخه ته مرګ دی ها هغه په دې په خور کې ته کوزیم جوړیږي او دوی په دې صحیح ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمول پشان دا غولشوي کافر يغلي بالبطون جوشيگي موږ ته پټ کې دل وای تاسو جوشي دل وای پټ کې دل وای خود کیږي او جوشيگي فل بطون په خېټو کې کابل الحميم پشان دا خود کې دو او جوش جوشي دو دا ډي رګرمو بو حميم بوائلنګ واټر نو اللہ تعالیٰ وی دا زقوم دانا چی چاو پڑا دا پا خیٹا کی دا سی جوشی گی لکر گر کا وچی جوشی صحیح اوس دا اون دا زقوم دا دکم زائی نو دا زرگونی گی پا منز دا اور کی دا اون دا چی دا دی گروت ہی پا اور بانے کی گی دا اون دا نوز گورا چی سمر ویدر گرم نی صحیح او آگا تا ہے کم سہرائی میوی یا پول پیدا کی گی دا غیر طبیعتم گرم نی ای طبیعتم صحیح گرم وی زکا چی اغا وی در گرم وی اغا زمک گرم دا اس تنک اباؤٹ دیٹ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دا میوا دا پیدا کی گی ہی دا اور نہ ڈیولپ کی گی پہ اور باندھے ہاں دی وجہ اللہ تعالیٰ دا کوئی صرف اسی و مثال ہو رہے ہیں حالانکہ دا جہنم اللہ نے منہ کا خیر نو کہ غلی الحمیم خدا ہوئی خیٹا کہ دا سے کٹ کی گی تاکہ اب کی جوشی ان ھذا یقینا دا جنت اول فوز العظیم دیر لویا کامیابی دا پیدا مکو لمثل ھذا پشاند دے پل یا لمثل ھذا دا جنت پشاند دے پل یعمل العاملون عمل کون کی بھی عملو کی دا سے جنت دا پارا اذالک خیرون آیا دا جنت بہتر دے نزلن دا مل مسیا پہ اعتبار ام شجرت الزقوم اکنون دا زقوم انہا یقینا من گرزول دا داونا فتنتا حضاب لزالمین دا کافران دا پارا انہا شجرت یقین لن داونا دا تخرجو چی زرغنی گی فی اصل جحیم پمیز دا جہنم کی داونا کم زی زرغنی گی پمیز دا جہنم کی طولعوها منگا بروائی ورطا چی دا میوا ابتدا کی کلا پدا شاکون بانے را را را دا دی گلون نبا چی آ گلون بلے کم شیف والی منگا ورطا بروائی پتا نیستا سوائی ورطا بورائی ورائی دیتا تلعا ورطا تلعوها بورد دے کا انعور اوس شیاطین داس دی لکا سرنا دسپو شیاطین مانا سر سپی سرن دے برا داس بدصورت دا لکا دسپی سر نو عربو کی دا بدصورت او دا بدشکل مثال چی بور کے دے شر یہ دسپی سر نہیں ورے دے نو اللہ تعالیٰ دا اغید اصطلاح پیش نظر اغید ہم آغا مثال ور کئی چی دا اغا بوری شکل دم را بدصورت دے لکا دسپی سر لکه دسپی سال او اللہ تعالیٰ فرمائی چه فا انہم لاکلون من آیتینا دوئے بخورن کی ددے وننا فمالعونا ڈکرن کی بی ملاد دینا البتونا خیٹی سم ان لهم بی آیتینا دوئے دا پارا غلیا دا پاسد دے ونے لشوبا سکل بھئی شوب مانا سکل بھئی من حمیم دجوشی دن کو ابونا یو خو اغمی ودا سر چی اغا اللہ تعالی اغمی نوی سبق کی ہوئی چی اغا پخیتا کی جوشی گی نو تند بورتا ہو لگی نو اللہ تعالی فرمائی چی کمی ابو بدوی لور کولشی اغا با ہم جوشی گی پا 2000 ڈگری سنٹی گریڈ باندی صحیح یہ وجن حدیث کی رضی کہ اغمبال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی پدا کون غالا بدا انتسین کتا ہو اسی گی دے صحیح او بیا بورتا پخلو غالا ہوگا چی اللہ دے معافی ہو کہ اللہ دے من کو دغه تصور هی نه خای په د الله دې سوري دا ټول د ګیټ شي له خېټ شي نه دا الله دې په خپلې ورته بیا ورواچي نو بیا به دغه نه باز خوراک کوي نو بیا تګی شو نو بیا هغه ور وړاوې نو دا یو کنټینیو سامان نه ختمي الله دې موږ معاف کړي بلکې موږ خو چې الله دې ټول انسانان مسلمانان کې چې بچي واپس پر سبق یغنی فل بطون جوشیگی پخیٹو کے کغلی الحمیم پشاند جوشی دو دا شدید و گرمو بو خضوہ اللہ ہوئی خضوہ انہی سیدہ کافر خضوہ انہی سیدہ کافر فاتلو راکش کئی الہ سوائے جحیم مزد جاننم تا راکش کئی چرتا مزد اعتلا مانا راکش کو یعنی لا سنچو چتے کئی نر رائے کئی فدیز مکمانی راکش کئی الہ سوائے جحیم ثم صبو فوق راسے ابیا واڑوئی دا سر دا پاس والا خلکی دا سر دا پاس والا وراؤڑی کم سے پخلکی میں عذاب الحمیم دا عذاب دا جوشیدون کو وہ زق اللہ تعالیٰ بورتوئی دا فرشتے کو واسطہ اسکا سوکا اسکا ذق اسکا انکا انتا یقین انتوے العزیز و غالب الحقی الکریم و امعزز پا دنیا کی تو دنیا کی دیر و غالب وی پختل پاور بانستا پرائی لو الکریم و دیر معزز پروٹوکول بے اتنی لاوی دا پچھے لوئے کافر وی اسکا داغ تکبر او دا کفر دا مزا صحیح اِنَّ هَذَا يَقِينًا دَا عَذَابَ مَا آغَدِ كُنْتُمْ بِيْتَمْ تَرُونَ چِتَاسُ دِبَانِ شَكْ قُولُو اِنَّ الْمُتَّقِينَ يَقِينَ الْمُتَّقِيَا خَلَقْ فِي مَقَامِ الْأَمِينِ الْفَاغَضَيْكِ بَيْ أَمِينِ الْخِيْسْتَكِ امین مانا خیستا پورا منزائے امین مانا ست پورا منزائے فی جنات البابون کے بئے وعیون پچشموں کے بئے یلبسونا سکی بدوئی من سندسن یلبسونا اغسطہ بدوئی من سندسن د غټو ریخمو کپڑے ویست برقل او د نرو ریشم تاسو ریشم وای کا ریشم یا ریشم یا ریشم نو دو قسم کپڑے یی بد پیور سلک او سبا ٹیکوی او سبا دین نازک نو سندس دا ٹیک ته غټ او استبرق نرم ته نه سندس وای پنځه او استبرق وای نازک متقابلینا ادیبا مخ مخ یو بل تناسی پتختو باندې تختونو باندې بناست مخ مخ یو بل تناسی کذالک او دارنګ کار دی و زوجنا امون بو واد کو دوی تا و زوجنا مون بو ها واد کو دوی تا به اور عین القران عین البصر قران غستر دی نحور دا د حور نه دی حور وای بیاض تا سپین والی تا څنګه سپین والی تا خود سپین والی بداسی وی چې سور والی بور سره مخلوط وی یا د مرجان کله بو سره مرجان پېږه ها یو کار دی اکچولی اکچولی خود بوټه تاسو دې بنیاد ته را پلانټ په سمندر کې ځنه او پلانټ باندې زموږ ضمانت کې چې ترانسفارم شي کار دی صحیح انګریزي کو ته کورل وای انګریزي کو ته کورل بل ځا الله تعالی فرمایي چې یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان د دې سمندر نه الله تعالی پرل رو باسي او کورل رو باسي یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فرن تراو باسی و کور راو باسی بید قرآن متعلق ہوئے چھے کأنہن الیاقوت والمرجان کأنہن الیاقوت یاقوت پہ جائے اتکسل ڈبر اللہ لکانا اتنا یاقوت ہوئے ہوئے بدل شان کس دے یاقوت ہوئے خمالا یا غرد ہوئے نوز بام سب تکیلہ تکیلہ سب رہو لکھو رگستان خواہ ان الله تعالی چې انهن الیاقوت والمرجان ده حورانه به دومره کلی سرخی به داسې وی لکه یاقوت او زردی به داسې لکه مرجان دواړه کلرونه چې سترګو باندې ته ګورې نو خوشې صحیح ان الله تعالی فرمایي چې لوک به دې صحیح نو کو نور سمیو کنه به بس تش ناس کینه دغه هم کافی دی خسنه یې لنی وزوجنا من بني کاکبه تابع حور العين الحورانه عين الغسترگی یدعون فیا ادوی بغوارے پدے جنت کے بکل فاکیتن ہر قسم میوے نو اویلے بن بئی دی بغواری ہر قسم میوے نو اویلے بن بئی آمینینا ادوی بمحفوظ بھی محفوظ in a sense کہ دا جواب بکلم نرازی not available صحیح آمینین مانا یعنی چھ سب ہوگا سب ایپل انار that is انگور that is مالٹا that is صحیح آمینین مانا چھ نو پکی نشتا لا یدو کون فیا انبس کی دوی پدے جنت کے الموتا مرگ الا الموتا تل اولا مگر صرف اغنم بنے مرگ صرف اغنم یعنی پا جنت کی بیا مرگ نشتا حدیث کی راضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل فیصلو شی جنتیان جہن جنت تلار شی او جہنمیان جہنم تلار شی پدے میت او دا جنت او دا جہنم پا میس کی ہو دا ہے آراب کیوں سو یو ده اعراف او اعراف پلورل ده ده عرف او ده عرف مانا یو ده گل خوشبو تا عرف ده سو یو ده ده گل خوشبو تا او دویم پزنبا که چکو مخیطتا دا سی اوچا تای دیلتا ده سو یو ده دیلتا نو اگه تا اعراف ہوئی ده ده وجه تمونگا ترجمه کن چه اعراف حائس دی اعراف نید حائس دی لولا ده نو لولا ده دا سی چه پا دوی کم خلق دی جنت وردان خیاری دوی طرف تا و جهنم وردان خیاری آن طرف تا دالوار او دوی که بس که که آقا خلق چه دا اوی لا کیس still not been decided دا اغای کیس pending دی yes دا شور دا چه ویزا بورتا لگی خو کلبا لگی yes صحیح شو لکا دا امریکی citizenship دا اس yes انٹرویو با کلا کی یا باوس اوت با کلا کی it will take time صحیح اس خود بیا اچھا ما تاوی شروع کری جلیر اوت با کلا کی خا اوما په حاله کاکا زموږ دی او موږ کاکا اوما په حاله شاته باندې نن خو کولن پاولون انډورس کا بس او دومره لوي سره چې چیف اف د ارمی سټاف او د سیکیورټی سره هغه ډېر خپل سره د دې وجه په هغه انت موقع ریزان ورته یدعون فی آب کل فاکیت آمنین لا یذوقون نبسکی دوی دی جنت کے الموتا مرگ الا الموتا تلکولا مگر صرف اغن بنے مرگ ووقاو بچکی بدوی لاللہ تعالی عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنم نوست پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے پا اعراف کی دا خلق ولاڑ دی دا اعراف دا سی زائر چھے ہائٹ دے جنت و جہنم دا نوچے پیسلو شو ٹو خلق جنت والا جنت تلاشی و جہنم والا جہنم تلاشی نو یو پرشتہ با یو برگ گڑ را ولی لین رین رین لین بمنا رین غٹ با ویوم را صحیح غٹ غٹ دوخ کرونا بے بی صحیح دا فیزیکل شیئر تیرے ڈیت دا دا مرگ مادی صورت تے جسمانی صورت تے نو اہل جنت تبوئی دے پا گولے اہل نار تبوئی دے پا گولے دا آراب پہائیڈ بانے داو گولے دے دا ستاسو کا مرگ دے چی دنیا کے بسوک پا لذتون و پا نعمتون کی بو صحیح او دا مرگ براغے لذتون بے ختم شو دنیا کے بسوک تکلیف کے او دا مرگ براغے کم از کم داری تکلیف نے بولے نجات پر کنو خواہ و خدای پوئی گی خو بعض اوقات دے تکلیف کے خلق پر خدای مرگ راوڑے صحیح نو دا تکلیف نے بخلاص اس جنتیان تو وہی تاس پر بدا قد شئی چی دیا خزائی دے پاسنے چی مرگ را شئی اکتے مگر گوڑ شئی صحیح او جہنمیان تو وہی تاس پر بدا وشو ڈیزائر کوئی کاش چی مرگ را شئی دی عذاب نخلاص شو نو آو فرشتہ بوئی دا چارا دا نا مرگ را زبح دے گی چی زبح ہے کی نو جنتیان تو وہی خلود ولا موت جہنم والا تو وہی خلود ولا موت جنتیان تو وہی فار ایور دا مرگ ہز تصور نشتا جہنمیان تو وہی فار ایور دا مرگ ہز تصور نشتا یعنی تاسو ویش او ڈیزائر مکو خواہش میں نہ رہے مرگ نہ راضی تاسو خطرہ میں نہ رہے مرگ دیکھ مرگ ماں زبا کا صحیح لا یذوقون فیہا الا الموتۃ الاولی ووقاہم بچکڑے بیدوی دا اللہ تعالیٰ دا عذاب جہنم فضلا من ربک دا مہربانی دا جانب دا ربستانا ذالک هو الفوز العظیم دا ڈیر لویا کامیابی دا فانما خبر دا دا یسرنا چی مونگ آسان کرے دا قرآن بلسان کا پزبستا لعلہم یتذکرون دے دا پارچ دا خلق ویشی فرتقب انتظار کوا او پیغمبرا انہم مرتقبونا یقینا دا خلق انتظار کون کی دی سو جس ویلیچ What's going to happen to them? Peygamber salam la Allah tasalli wa sallam is hearted ki gama. Sahi? Yes. Convey your message and leave their business to Allah. That's what we do. We do follow the sunnah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yes? Just wait. Allah ke prayer. Aur to gura bihaz tamashay kawa. Sahi? No qula qala surat. Surah Dukhan. Che da azim ushan kitab pa dira azim ashpana adil shiri. Ho khalak. Dei shaklari dekhi. فرعونیان تا نبوئی اغیی تا رسو شو دوی دا دیم جون نا انکار کئی حالانکہ دا دیر منطقی و معقول لے بیا ذکر دا جنت او دا جہنم او پاخر کی دا بیان چھتا دا قرآن تا قل زبا دوی تا کنوے کوا دا میسج بر کوا دا پیغام بر کوا دا دوی ناکار رب دی عمل سرا مایوس کی گا ما بس انتظار کوا